संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन, श्री गोपीश्वर, श्री ज्ञान गुदरी वंशीवट के निकट स्थित श्री मलुक पीठ में, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में, पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल तक 142वें पद की चर्चा हुई थी, कल 142वें पद की चर्चा हुई थी, आज 143वें पद की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज हमारे सूरश्याम गोशाला के समर्पित गो सेवक गो भक्त श्रीमद् भागवत के अत्यंत परिमार्जित वक्ता और ब्रज के सुप्रसिद्ध कवि श्री गोपाल प्रसाद शर्मा जी गोप जी उपस्थित हैं। आज यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि गोष्ठी है, उसमें आहूत हुए हैं, यहाँ भी आपकी कृपा हुई है। और इस समय तो वृंदावन यमुना जी के पुलिन में वैष्णव कुंभ मेला चल रहा है, तो लगातार कुछ न कुछ उत्सव महोत्सव वहाँ होते ही रहते हैं। आज हमको भी जाना हुआ था, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो पांडाल है वहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, दो हैं अलग अलग। दोनों अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के, तो आज उसमें गोरक्षा राक्ष रक्षा इस विषय पर संगोष्ठी थी, तो हम भी गए वहां से। वहां समय थोड़ा लग गया, संगोष्ठियों में समय लगता ही है। लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब कोई प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। गोरक्षा विषयक चर्चा, गोरक्षण गो संवर्धन की चर्चा, अब लोगों के मन में यह आ गया है कि इसकी चर्चा हमें अपने उत्सव महोत्सव में करनी चाहिए। ये देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और अब वृंदावन के कुछ वक्ता महानुभावों ने भी धीरे धीरे गो सेवा आरंभ कर दी है, गौशालाएं भी लोगों ने खोली हैं और यथासाध्य गो सेवा भी कर रहे हैं, गौशालाएं भी स्थापित करवा रहे हैं। तो अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां एक महानुभाव ने हमको कहा कि पूरे देश में गोरक्षा का वातावरण निर्मित करने के लिए प्रत्येक गांव में सामूहिक गोपूजन नित्य हो और सायं प्रातः गो माता की आरती हो। तो उससे धीरे धीरे जो विस्मृति हुई है गो महिमा की, तो भावनात्मक रूप से गाय की के प्रति महत्व बुद्धि जगेगी। फिर हर जिले में हो, हर नगर में हो, हर महानगर में हो, देश की राजधानी में भी हो, समष्टि रूप में जमा सामूहिक रूप में लोग उपस्थित हों। तो उन्होंने कहा कि व्यष्टि माने व्यक्ति से लेकर के समष्टि तक, पूरे समाज तक, हर घर में गो पूजन, हर गांव में गो पूजन, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, बड़े हर शहर में इस प्रकार से गो पूजन आयोजित किए जाएं, तो निश्चित ही लोगों के मन में गाय के प्रति पूज्य भावना का पुनस्थापन होगा। और जिसे हम पूज्य और प्रिय मानेंगे, उसकी सेवा का, उसको सुख देने का, उसकी सुरक्षा का विचार हमारे मन में अवश्य आएगा। एक वहां ताम्रपोथी है, ताम्रपोथी ऐसा कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे। उड़ीसा में पंच सखा हैं, पंच सखा, जगन्नाथ जी के पांच सखा, जैसे हमारे ब्रज में अष्ट सखा, ऐसे ही उत्कल प्रदेश में पंच सखा, वो सब जगन्नाथ जी के मित्र, और उन सब की वाणियां भी हैं। तो उनकी वाणियों के माध्यम से ही वहां भक्ति का जागरण हो रहा है। उत्कल के पंच सखा, उनमें एक सखा का नाम था श्री अच्युतानंद जी। उनकी परंपरा में एक तामे की पोथी है, तामे के पत्र हैं, ताम्र पत्र, उसको ताम्र पोथी कहते हैं। एक ब्राह्मण देवता को कृपा से वह प्राप्त है, मिश्र ब्राह्मण है, तो आप वहां जाइए, दर्शन कीजिए, तो अपने आप आपके प्रश्न को उस पोथी में वो स्पर्श कराना पड़ता है। भारतवर्ष है, कैसी कैसी जगह है, एक छोटी सी पुत्तलिका है, उस पुत्तलिका को कहते हैं इसको उठा के किसी को छुपा दो, उस पोथी के किसी भाग को। एक तालपत्र है, उससे छूते हैं, उससे छुवाने से फिर उसमें ये निकल आता है कि आप किस लिए यहाँ आए। किसी का नहीं भी निकलता है, किसी का निकल आता है, ऐसे ही है। और पोथी में हमने देखा कोई अक्षर वक्षर तो कुछ नहीं है, ऐसी लकीर से खींची हुई है। वो पंडित जी लेन साथ में लेकर के पढ़ने लग जाते हैं। तो वो पंच सखाओं में से एक सखा की कृति है वो। तो हमारे मन में यही बात थी, हम वहां गए थे सर्वमंगला देवी का दर्शन करने, तो हमारे मन में ये बात थी। लोगों ने कहा कि महापुरुष हैं, वृद्ध हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। तो उनकी परंपरा का मठ है अच्युतानंद जी की परंपरा का, उसी स्थान में वहां के ब्राह्मण थे, अत्यंत गरीब थे, घर में तीन प्राणी थे, विधवा माताएं थी और बहुत अधिक अभाव था। दो तीन दिन तक तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति आई कि तीन दिन तक घर में कुछ नहीं रहा। भिक्षा मांगने निकले तो दो तीन मुट्ठी चिवड़ा उनको मिला, उसको भी कपड़े में बांध के रखा था पोटली में कि चलो इसी को खाएंगे, उसको भी एक कुत्ता उठा ले गया। वहाँ प्राची सरस्वती है उसके किनारे, उसको खोलने खाने लगा तो रो रहे थे बेचारे, भाई ब्राह्मण है, अब कुत्ता ने इसको मुंह से जूठा कर दिया तो कैसे खाएं, दुखी थे। उसी समय वे संत आए और उन्होंने कहा कि अब तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये उस परंपरा की पोथी है और मेरी कृपा से तुमको ये विद्या प्राप्त हो जाएगी। हम लोग तो साधु हैं, हम लोगों ने इसका प्रयोग किया नहीं, पर परंपरा से हमारे मठ में सुरक्षित थी, अब ये हम आपको देते हैं, आप इसको ले जाओ। अभी भी वो रहनी तो वैसे ही है उन पंडित जी की, वैसे ही प्रेम मध्यम अकिंचन वृत्ति से रहते हैं, किसी से कुछ याचना नहीं, लेकिन अब किसी चीज का अभाव नहीं है। तो हम भी वहां दर्शन करने गए थे तो हमारे मन में ये भाव था कि हम गोरक्षा का प्रश्न उनसे करें, तो उन्होंने कहा कि आप जिस प्रश्न को लेकर अपने मन में आए हैं उसके संबंध में पोथी में ये उल्लेख है कि इसके लिए जागरण करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरे देश में गोवध समाप्त हो ऐसी जागृति अभी भी नहीं आई है। यही बात कही ना बाबूजी? और कब तक का? हाँ, और बोले 2021 से ये जागरण का कार्य शुरू होगा, 2031 तक बहुत तेजी से जागरण होगा। इसमें संतों को, ब्राह्मणों को विशेष भूमिका निभानी पड़ेगी। तो जब इस देश में गांव-गांव घर-घर में गोपूजन शुरू हो जाएगा तो हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि विदेश में भी जाकर भारतीय गाय की पूजा की शिक्षा देनी पड़ेगी, वो भी पोथी में लिखा था। वहां जाकर शिक्षा होगी तब वहां से लोग प्रभावित होकर यहाँ के लोग भी प्रभावित होकर करेंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी और स्वाभाविक है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं है उसकी सेवा की भावना का जागरण हमारे चित्त में कैसे होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि उन मिश्र जी की ये बात समझ में आई कि गोरक्षा के लिए गो महिमा का स्थापन जरूरी है और गो महिमा के स्थापन के लिए गांव-गांव घर-घर में गो पूजन होवे ये जरूरी है। तो आज की गोरक्षा विषय गोष्ठी को देखकर सभी लोग उसने कुछ अच्छे विचार दे रहे थे, तो मन में प्रसन्नता हुई कि चलो भगवान की दया से धीरे धीरे जागरण का काम शुरू हो रहा है। भगवान श्री राम ने ताटका के वध के प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में यह बात कही है, अपने गुरु विश्वामित्र जी से वे कह रहे हैं, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुम उद्यतः। हे गुरुदेव, मैं ताड़का का वध जरूर करूंगा। क्यों? एक तो आपकी आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। आपकी प्रसन्नता है, आपकी आज्ञा है, दोनों बातें हैं। फिर इस ताड़का के वध से गोवंश का हित होगा, ब्राह्मणों का हित होगा, क्योंकि उनकी रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। गौ ब्राह्मण का विनाश ये कर रही है, तो गौ और ब्राह्मण की जब रक्षा हो जाएगी, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा जब हो जाएगी तो देश की भी रक्षा हो जाएगी। तो गो रक्षा से ब्राह्मण रक्षा और गौ ब्राह्मण की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा, क्योंकि जहां गौ और ब्राह्मण सुखपूर्वक रह सकें, श्वास ले सकें, निर्भयता पूर्वक श्वास ले सकें, उसे ही हम राष्ट्र कह सकते हैं। जहां ये दुखी हैं उस राष्ट्र को हम राष्ट्र नहीं कह सकते। तो बहुत अच्छी चर्चा आज भगवत कृपा से हुई। दास ने यही वाल्मीकि रामायण के श्लोक पर ही चर्चा आज वहां की थी। विनय पत्रिका का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। कल आपने सुना, सकुचत हूं अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनावो, सकल धर्म विपरीत करत के ही भांति नाथ मन भावो। ये पद इसकी चर्चा कल हुई थी कि हे भगवान, मैं आपके सामने आने योग्य भी नहीं हूं, प्रार्थना करने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपकी कृपा करुणा का तिरस्कार न जाने कितने जन्मों से किया है, असंख्यों जन्मों से आपकी कृपा करुणा को ठुकराता चला आ रहा हूं, बड़ा कृतघ्न हूं। मैं किस पद्धति से आपको विनय सुनाऊं? मैं कुछ करता भी हूं तो वो धर्म के अनुकूल नहीं होता, धर्म विरुद्ध क्रिया करता हूं, और आप स्वयं धर्म की रक्षा, धर्म के पालन के लिए सब कुछ त्याग करके दंडकारण्य के जंगल में कष्ट सहन करते हैं, और मैं आपका भक्त कहला करके भी धर्म विरुद्ध आचरण करता हूं, भगवान मैं कैसे आपको विनय सुनाऊं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं? मैं दूसरों को समझाता हूं, ये चराचर भगवान का स्वरूप है, लेकिन फिर भी मैं भेद दृष्टि रखता हूं, सब में भगवान को नहीं देखता हूं। सब में भगवान दिखने लग जाएं, तो फिर कहीं भी दृष्टि जाए कोई संकट नहीं है, पर सर्वत्र तो मैं संसार को, गुण दोष में संसार को देखता ही हूं, भगवान की अनुभूति कहीं करता नहीं। इस अपने नेत्र रूपी पतंगे को जलने के लिए नारी देह रूपी दीप शिखा की ओर प्रेषित करता हूं अपने नेत्र रूपी सलभों को, पतंगों को, और उससे मैं अपना सर्वनाश कर लेता हूं। भगवान आपने नेत्र दिए हैं भगवत दर्शन के लिए, संत दर्शन के लिए, उससे मैं प्रकृति दर्शन करता हूं, प्रकृति में आसक्त होता हूं। कान दिए हैं आपने कथा सुनने के लिए, उनसे मैं परनिंदा परचर्चा सुनता हूं, और कथा सुनने में हमारी प्रीति नहीं है। जिह्वा आपने गुणानुवाद का गान करने के लिए दी है, पर उससे भी मैं परनिंदा पर चर्चा करके, असत्य भाषण करके, गालियां बक्के उस जिह्वा को मैं व्यर्थ कर रहा हूं, मेढक के समान। मैं सबको सिखाता हूं कि तुम अपना हृदय शुद्ध कर लो, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान विराजते हैं। अहमता ममता से शून्य अंतःकरण ही शुद्ध अंतःकरण है, किंतु मेरे भीतर मैंने स्वयं अहमता और ममता को अपने हृदय में बसा रखा है। अरे भाई, जब तुम ये जानते हैं तो अपनी अहमता ममता को नष्ट क्यों नहीं करते? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेने से अहंता ममता, जो वैषयिक अहमता ममता है, वो नष्ट हो जाएगी और भक्ति में जिस अहमता ममता की आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। देखो, तो संसार में स्थिति क्या है, एक घटना सुना देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। विदिशा जिला है, विदिशा भोपाल के रास्ते में पड़ता है। वहां एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, किसी गांव में, गांव का नाम मुझे स्मरण में नहीं है। एक संत से सुनी हुई बात हम सुना रहे हैं। बहुत अच्छे संत थे, उनके यहाँ शाम को एक घंटे सत्संग होता था, बाकी वे मौन रहते थे, मिलते भी नहीं थे किसी से, नाम जब खूब करते थे। और शाम को एक घंटे जो उनका वो सबसे मिलते थे, तो उस समय भी चर्चा नहीं, एक व्यक्ति रामचरितमानस बांच के सुनाता था। अपने मन से कुछ व्याख्या मत करो, जो चौपाई है वो बोलो और जो नीचे हिंदी टीका में अर्थ लिखा वो अर्थ बांच दो, अपने मन से कुछ मत कहो, ऐसा था। वो एक घंटे तक इस तरह से वो रामचरितमानस बांच कर सत्संग होता था। महाराज सुनते थे, बस वही एक लोगों से मिलना जुलना, दर्शन का समय अलग से, किसी से दर्शन का मिलने का समय नहीं था। तो एक कोई सज्जन आए, उनका पुत्र था, छोटे बालक चंचल होते ही हैं, तो वो छोटा बालक था एकदम बंदर के जैसे, कभी लोट जाए, कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी कुछ करे, कभी मुंह बनावे, कभी जीव निकारे, चंचल अधिक था वो बच्चा। तो उसकी चंचलता से विक्षेप हो रहा था, तो जब सत्संग में विक्षेप हुआ तो उन संत जी ने थोड़ा सा कड़े स्वर में कहा, अरे किसका बच्चा है? ऐसा होता कि नहीं कथा में, कोई बच्चा ज्यादा उपद्रव करे तो अरे किसका बालक है भाई, संभालते नहीं हो, किसका बालक? तो संत जी ने कहा, किसका बच्चा है, संभालते नहीं हो? तो उसके पिता बैठे थे, उन्होंने कहा, महाराज आपका ही है। क्या कहा? आपका ही है। ऐसे ही लोग कहते हैं, संतों का है, भगवान का है, यही कहते हैं, आपका है। तो महाराज, अरे बच्चे शांत बैठो। नहीं, पिटाई होगी, थोड़ा कड़ी नजर से देख दिया बच्चे को, डांट दिया। बच्चे ने पहले तो अपने पिता की ओर देखा कि पिताजी शायद कुछ हमारा पक्ष लेंगे, पर पिताजी कुछ नहीं बोले, तो बच्चा समझ गया कि अब हमारी खैर नहीं है। वो चुपचाप बैठ गया, एकदम शांत। कथा पूरी हो गई, कथा पूरी होते ही सब जाने लगे। बच्चा जैसे ही जाने को हुआ तो संत जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया तो वो बहुत जोर से रोया, क्योंकि डर तो गया ही था, वो छोटा बच्चा था, वो जोर से रोया। तो उसके पिता ने कहा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को आपने पहले तो इतनी जोर से छोटे बच्चे को डांट दिया, अब इसका हाथ पकड़ लिया, छोड़ो महाराज क्या कर रहे हो आप संत हो, हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था किसका बच्चा है, तो आपने इतने लोगों के बीच में कहा कि महाराज आपका है, तो हमारे बच्चे को आप क्यों ले जाओगे? जब बच्चा हमारा है, आपने सबके बीच में कहा है कि बच्चा आपका है, तो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा, हम उसको चाहे डांटें, चाहे फटकारें, चाहे रुवावें, चाहे हंसावें, ये हमारी इच्छा है। उसका पिता बोला, महाराज दो चार होते तो कोई बात नहीं, कि एक ही है, बड़ी कठिनाई से हुआ है। अरे हम ये नहीं पूछ रहे कि एक है कि दस है कि बीस है, हमें इससे क्या लेना देना, अभी तुमने सबके सामने कहा, हमने पूछा किसका बच्चा है, तो कहा तो आपका, आपका है तो हमारा है तो हमारे पास रहेगा, आप जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ऐसे ही कहा जाता है। तब उन संत ने कहा यही भूल है, व्यवहार में कोई पूछता है किसका घर है तो बोले हमारा घर है, किसकी गृहिणी है हमारी गृहिणी है, हमारा पुत्र है हमारी पुत्री है, हमारा दुकान है हमारा खेत है, सब कहो, पर भीतर से मानो कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब रघुनाथ जी का है, सब संतों का है, ये भीतर से मानो, पर तुम उल्टा करते हो। भीतर से तो पक्का कर रखा है कि न भगवान का है न गुरु जी का है न संतों का, सब हमारा है, ये तो भीतर से पक्का कर रखा है, और बाहर से खाली नाटक करते हो कि महाराज भगवान का है गुरु जी का है, ये सब झूठ बोलते हो। ये झूठ बोलने से ही और जीव का पतन हो रहा है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक दूसरे को सिखाने समझाने में तो कहते हो कि हम केवल भगवान के हैं भगवान हमारे हैं, लेकिन हम ये भीतर से स्वीकार करते नहीं हैं, अहमता ममता को पुष्ट करके रखते हैं, भगवान की ओर उसको नहीं ले जाते हैं। दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसे हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। हे भगवान, घर में सोने के कलश में अमृत भरा हुआ है और हम उसे त्याग करके, प्यास बहुत जोर की लग रही है और सोने के कलश में अमृत भरा हुआ, ये सब कल सुन चुके हो आप विस्तार से, पर हम आकाश में कुआं खोद करके प्यास बुझाना चाहते हैं। अरे भाई, आकाश में कुआं कैसे खोदेगा, पानी कैसे निकलेगा वहां से, कैसे प्यास बुझेगी। और महाराज कहां तक कहें, संतों की महापुरुषों की गुरुजनों की प्रेरणा से कोई अच्छा काम बन गया तो उसका ढिंढोरा पीटता हूँ, मैंने इतनी परिक्रमा कर ली, मैंने इतना लाख जप कर लिया, मैंने इतना पाठ कर लिया, मैंने इतनी पूजा कर ली, उसका ढिंढोरा पीटता हूँ। तो या होना यह चाहिए कि जिस किसी महापुरुष की प्रेरणा से अच्छे कर्म में प्रवृत्ति हुई है उनको हम धन्यवाद दें, पिता माता ने हमको प्रेरणा दी है तो हम पिता माता को धन्यवाद दें, संतों को ब्राह्मणों को विद्वानों को धन्यवाद दें, पर ये न होकर के हम दूसरों को धन्यवाद नहीं देते। उसका कर्ता अपने आप को मानकर अपनी ही पीठ पर हाथ ठोकते हैं, वाह मैंने किया मैंने किया, अथवा शुभ कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं पर वो शुभ कर्म भी हमारा शुभ कर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम शुभ कर्म भी कई बार ईर्ष्यावश करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए शुभ कर्म करते हैं। कथा कराना शुभ कर्म है कि नहीं, बोलो। अब आपके मन में आया कि हमारे पड़ोसी से हमारी भारी दुश्मनाई है, तो उसने कथा कराई, पूरे गांव में पूरे जिले में उसका नाम हो गया, हम कोई कम है? हम भी बड़े से बड़ा वक्ता लाएंगे, ऐसी कथा कराएंगे कि पूरे क्षेत्र में इसकी जो चर्चा हो रही है, करे भाई बहुत जोर की कथा हुई, बहुत जोर की कथा हुई, इसकी कथा डाउन हो जाए, इसकी चर्चा डाउन हो जाए और हमारी प्रशंसा शुरू हो जाए। तो अब देखो, क्रिया तो बड़ी पवित्र है लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। तो जिस कर्म का कर्म पवित्र है पर उस पवित्र कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है, वह उद्देश्य की अपवित्रता से पवित्र कर्म भी अपवित्र कर्म बन जाता है। पर उसे भी मैं अपनी विशेषता मानकर लोगों में प्रचारित करता हूं। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो हमारा हिस्से में आ गया है, सबसे बैर बढ़ाता हूं, ब्राह्मणों से द्रोह करता हूं। देखो, एक बात बिल्कुल पक्की कर लो, गौ और ब्राह्मण ये भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है। चार पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है, दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण शरीर साक्षात भगवान की विभूति। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, ब्राह्मणोचित उसके कर्म नहीं है, तो उसके ठेकेदार हम नहीं हैं, उसको अपना किया हुआ भोगना पड़ेगा। किंतु हम उसे ब्राह्मण मानकर श्रद्धा करते हैं और उसकी निंदा नहीं करते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो इतने से हमें ब्राह्मण भक्ति का पुण्य मिल जाएगा। बहुत से लोग गाय के संबंध में भी कुछ कुछ कहने लग जाते हैं, क्या गाय क्या है, गंदगी भी खा लेती है। देखा होगा, गंदगी भी खा लेती है गाय, क्या है गाय की इतनी महिमा है। कई कई गाय बहुत तेज स्वभाव की भी होती, मरखनी होती महाराज, सिंह से मारें, लात से मारें, पैर से मारें, अजीब होती है। तब प्रत्यक्ष दोष दिख रहा है कि नहीं देख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। भले ही इनका स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, पर ये भगवान की विभूति हैं, ये भगवान का स्वरूप ही है। ऐसा मानकर उसके दोष के दोष पर दृष्टि न रखकर यदि हम गाय की सेवा करते हैं तो हमें जरूर गो सेवा का पुण्य मिल जाए। ब्राह्मण से द्रोह हो, गाय से द्रोह हो, तो पक्का कर लेना कि हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। तो ब्राह्मण से द्रोह तो हमारे हिस्से में ही आ गया है लगता है, तुलसीदास जी कहते हैं ये उनकी स्थिति नहीं है, हम लोगों की स्थिति है। और फिर बैर अकारण सब काहू सो, अकारण सबसे बैर, हर व्यक्ति से शत्रुता। ऐसी तो हमारी प्रकृति है और इच्छा क्या है, हमारी प्रकृति तो ऐसी है, पर हमारी अभिलाषा ये है कि संतों की गिनती जहां की जाए उसमें पहला नाम हमारा ही हो, हमको लोग संत शिरोमणि कहें, संत सिरमौर कहें। अरे भले आदमी, गौ ब्राह्मण से तुम्हारे मन में द्वेष है, चाहे जिससे झगड़ा करते हो, राग द्वेष में पड़े हुए हो, तो काहे के संत, काली वेशभूषा बना लेने मात्र से तो तुम वो नहीं हो गए। तो ऐसी स्थिति है हमारी। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि शेष जी, सरस्वती जी और चारों वेद, इन सबको आप लगा दो इस काम में कि तुलसीदास के दोषों का वर्णन करो, जीव के दोषों का वर्णन करो। तो बोले ये सब मिलके भी दोष वर्णन करने लग जाएं तो थक जाएंगे, इतने में दोषों का खजाना हूं। सैकड़ों कल्पों तक भी मेरे दोषों का कोई बखान करे तो वे पूरे नहीं होंगे। हे भगवान, मैं एक मुख से कैसे कहूं, मैं अपनी करनी का विचार करूं तो मुझे कभी स्वप्न में भी आपकी शरण जाने का साहस ही न हो। पर भगवान, अपने इन दोषों को स्वीकार करता हुआ भी आपके चरणों में पहुंचकर विनती करने के लायक में नहीं हूं ये भी स्वीकार करता हुआ, मैं शरणागति के योग्य भी नहीं हूं ये भी स्वीकार करता हुआ भी, हताश और निराश नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आना चाहता हूँ। क्यों? जो करनी आपनी विचारों तो की शरण हो आवो, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को सो बल मन ही दिखाओ। हमारा मन तो एकदम हतोत्साहित हो जाता है, लेकिन मैं अपने मन को कहता हूँ, देख ले तू चाहे जितना बुरा से बुरा ही क्यों न हो, पर श्री रघुनाथ जी का शील स्वभाव कैसा है, ये किसी के दोष देखते ही नहीं है। ये तो केवट गीद सवरी को भी हृदय से लगा सकते हैं, बंदर भालुओं को अपना सेवक और अपना सखा बना सकते हैं, तो कौन ऐसा है जिसे ये शरण में न ले लें। तो हे प्रभु, आपके स्वभाव का वर्णन करके मैं इसको प्रेरणा देता हूँ कि तुम शरण में हो जाओ। और हे भगवान, आप अपनी ओर विचार करोगे, अपने स्वभाव मृदु शील स्वभाव का विचार करोगे तो हमारा काम बनेगा। हमारी ओर विचार करोगे, हमारे दोषों की ओर विचार करोगे तो सैकड़ों कल्पों तक नरक की आग में हमको ओंटाया जाए तो भी हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आप हमारे दोषों की ओर न देखें, आप केवल अपनी करुणा की ओर, अपनी दयालुता की ओर, अपनी कृपालुता की ओर देखें और मेरे ऊपर दया करें और हमारा काम बन जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। राम जी ने पूछा कैसे बनेगा काम, बोले कुछ करना थोड़ी आपको, आप थोड़ा सा मुस्कुराकर हमारी ओर देख लीजिए, बस इतने से ही काम बन जाएगा, आपकी कृपा भरी दृष्टि पड़ते ही मेरा काम बन जाएगा। बोलो भक्त, अभी कई पदों में आ चुका है, मुस्कुराकर करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखिए, निहारिए, हम तो आपको निहार रहे हैं, आप मेरी ओर देखिए। संत श्री मलुकदास जी कहते हैं, दीन बंधु दीननाथ मेरी तन हेरिए, दीन बंधु दी नानाथ मेरी तन हेरिए, दीन बंधु दी नानाथ। आप मेरी ओर देखिए, कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए। आज 143 पद में फिर अपने आराध्य को तुलसीदास जी कह रहे हैं, बहुत प्यारा पद है ये, जो पद चल रहे हैं वस्तुतः ये विनय है, इसी का नाम विनय है। सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, चरण सरोज विसारि तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो, मानत नाही निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, भूल्यो सूल कर्म को लुन तिल ज्यो बहु बार निपेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, जहां सत्संग कथा माधव की सपने हूँ करत न फेरो, लोभ मोह मद काम कोहरत तीन सौ प्रेम घनेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनी तीरत मेरो, पर गुण सुनत दाह पर दूषण सुनत हरख बहु तेरो, आप पाप को नगर बसावत सहे न सकत पर खेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनी तीरत मेरो, साधन फल श्रुति सार नाम तब भव सरिता कह बेरो, सो पर कर काकिनी लागी सठ बेची होत हथ चेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनी तीरत मेरो, कवहु कहो संगति प्रभावते जाऊं सुमारग नेरो, तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कछिन भट भेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनी तीरत मेरो, एक हो दीन मलीन हीन मति विपति जाल अति घेरो, तापर सही न जाय करुणा निधि मन को दुसह दरेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनी तीरत मेरो, हारी पर्यो करी जतन बहुत विधि, हारी पर्यो करी जतन बहुत विधि, ताते कहत सवेरो। तुलसीदास यह त्रास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो, राघव हृदय करहु तुम डेरो। सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनी तीरत मेरो। हे श्री राम, हे श्री रघुवीर, हे गोस्वामी, सुनिए। इस पद में तीन संबोधन है राम जी के, एक तो राम और एक रघुवीर और एक गुसाई। राम किसको कहते हैं? रमुक क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय करके राम शब्द निष्पन्न होता है। अर्थ होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विदीयते। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, यस्मिन् योगिनः रमन्ति, योगी का अर्थ केवल आंख नाक दबाने वाले नहीं, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, सांख्य योगी, इनको यदि कहीं आनंद मिलेगा तो आपके नाम रूप लीला में ही मिलेगा। आपसे विमुख होकर कोई ज्ञानी, कर्मी, योगी, तपस्वी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। सब में जो रमण करते हैं और सबको जो रमण कराते हैं उनका नाम राम है। तो मानो तुलसीदास ये कह रहे हैं कि प्रभु आपका नाम तो राम है, सबको आनंद देने वाले हैं, राम सहज आनंद निधानो, आप मुझे भी आनंद दीजिए, आप मुझे भी आह्लाद दीजिए, आप मेरे मन में रमण कीजिए, मेरे हृदय में रमण कीजिए। रघुवीर, रघुवीर इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, रघु जी बड़े वीर थे, चर्चा आप एक दिन सुनी चुके हैं, और रघु जी के वंश में आपसे बड़ा कोई वीर कोई नहीं हुआ। तो मान लो आप हमारे अंतःकरण में रमण इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने अंतःकरण में काम क्रोधादि षड रिपुओं को, विकारों को बसा रखा है। आप तो रघुवीर हैं, आप तो महाराज किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे और इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया, तो आपने धनुष बाण भी नहीं छुआ, धनुष बाण तो वहां था भी नहीं, वो तो कुटिया में था। आपने एक सिंह उठाकर ऐसे छोड़ दिया, एक तिनके को छोड़ दिया, तो वही ब्रह्मास्त्र बन गया। तो आप तो सर्वसमर्थ हो महाराज, तो इन विकारों को भस्म करने में आपको कितनी देर लगेगी? क्योंकि आप रघुवीर हैं, तो आप इन हमारे शत्रुओं को जो कामादिक विकार हैं, इनको आप नष्ट कर दीजिए और फिर मेरे मन में रमण कीजिए, क्योंकि आप राम हैं, रमण तो आपको करना पड़ेगा। कण कण में जो रम रहा राम उसी का नाम, कहते हैं तीसरा संबोधन है गोस्वामी। क्या संबोधन है? गोस्वामी का अपभ्रंश है गुसाई। क्या? गुसाई। कहते श्री गुसाई तुलसीदासी महाराज की, यहाँ तो षड गोस्वामी गुसाई। ये छह गुसाई करे चरण बंदन, छह गुसाई का चरण बंदन। हे है ते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण, संभवतः नरोत्तम दास ठाकुर जी के वचन है, गौड़ी परंपरा में मंगलाचरण में ये कहते हैं। गोस्वामी जो है ना एक उपाधि है। क्या है उपाधि? उस काल में जो संत भगवत भजन करते करते सर्वथा निर्मल और निर्विकार हो जाते थे, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते थे, पूर्ण स्थिति प्रज्ञ हो जाते थे, भगवान के नाम रूप गुण लीला में निरंतर रमण करने के कारण निरंतर भगवान के अनुसंधान के कारण जब भी भगवत रूप हो जाते थे, तो ऐसे भगवत रूप संतों को गोस्वामी कहा जाता था। गो माने इंद्रियां, स्वामी माने उनके अधीश्वर। इंद्रियां कितनी हैं? कितनी है? कितनी हैं? कितनी हैं? कितनी? अरे दस नहीं है, चौदह है। बोलो वृंदावन विहारी, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय ये दस, और अंतर इंद्रिय है अंतःकरण चतुष्टय, इसको अंतर इंद्रिय कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब मिलाकर मन कहा जाता है। और चौदह और पांच कितना होता है? तो पंच तन्मात्रा, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, कितने हो गए? उन्नीस। ये उन्नीसों से जब कोई भगवान का अनुभव करने लग जाता है, तब कहा जाता है कि वह भगवान के पूर्ण सन्मुख हो गया। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तब ही, ये है सन्मुख होना। खाली सामने जाके ठाड़े हो जाना नहीं, हमारी दसों इंद्रियां और हमारा अंतःकरण ये तो भगवान में लगे, पांचों तन्मात्राएं भी भगवान में ही समर्पित हो जाएं, रूप भी तो भगवान का, रस भी तो भगवान का, गंध भी तो भगवान की, शब्द भी तो भगवान का, स्पर्श भी तो भगवान का, इस तरह से जो महानुभाव होते हैं उनको कहा जाता गोस्वामी। हम लोग, हमारे जैसे लोग वो क्या है, गोस्वामी नहीं है, इंद्रियां ही हमारी स्वामी है। हमारी आंख जहां ले जाती है हम वहां चले जाते हैं, हमारी इंद्रियां जहां हमको ले जाती वहां हम चले जाते खींचे हुए, हम इंद्रियों के अधीन हैं, पर भगवान इंद्रियों के अधीन नहीं, भगवान के अधीन इंद्रियां हैं। इसलिए भगवान भी गोस्वामी हैं और भगवान के भक्त भी गोस्वामी हैं। इसलिए गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री रूप सनातन जी महाराज की, इत्यादि प्रकार से गोस्वामी। श्री नाभाजी ने हरिवंश महाप्रभु को गोस्वामी ही कहा है? हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है, श्री रूप सनातन भक्ति जल जीव गोसाई सर गंभीर। जीव गोस्वामी का ये भगवान की उपाधि है गोस्वामी, और भगवान की उपाधि भक्त पर लागू हो जाती है। तो यहाँ गोस्वामी कहने का आशय तुलसीदास जी का ये है कि इंद्रियों के स्वामी तो आप हो, और इंद्रियां मान लो संसार में भटक रही हैं, आपकी ओर नहीं जा रही हैं, और मालिक तो आप हो, आप इनको रुकिए ना, है नहीं बात? जब मालिक आप हो, अब वो मनमाना व्यवहार कर रही हैं, तो आप उनको डांटिए डपटिए, निग्रहित कीजिए, अनुशासित कीजिए। आपके एक इशारे में इंद्रियां, विषयोन्मुखी इंद्रियां ये आपकी ओर आ जाएंगी, लेकिन आप पता नहीं क्या बात है, आप चाहते नहीं हो क्या? पर हे भगवान, आप गोसाई हैं, इसलिए भी आपको हमारे मन को भोगों की ओर से पलटने में कोई कठिनाई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो कुछ कीजिए अपनी कृपा करुणा से ही कीजिए, क्योंकि मैं आपकी कृपा करुणा के सहारे ही जीवित हूँ। ये है पूर्ण कृपा का अनुसंधान। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्बपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। बड़ी प्यारी बात। तो हे भगवान, मेरा मन अनीति में लगा हुआ है, अन्याय में लगा हुआ है, मेरे इस मन को, अजब मन जो अन्याय में लगा होगा ना, तो इंद्रियां भी अन्याय में ही लगी रहेंगी। कोई भी इंद्रिय बिना मन के अपने विषय की ओर प्रवृत्त नहीं होती है। आप भरे बाजार में खड़े हैं और आपका मन आपकी आंख के साथ नहीं है, तो आपका प्रिय परिचित व्यक्ति भी आपके सामने से निकल जाता है तो भी आप उसे देख नहीं पाते। आंख खुली है और वो सामने खड़े होकर आवाज दे रहा है, राजेश राजेश, राजेश सुनते ही नहीं, तो उसका मन दूसरी तरफ है। तो उस व्यक्ति ने आकर के, रमेश नाम का व्यक्ति था, मित्र था, रमेश ने राजेश को पकड़ के हिला, क्यों राजेश जी क्या बात हो, आज तो मुंह फुलाए हो, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं हो, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? तो राजेश जी बोले, क्या करें भैया, हम यहाँ नहीं थे। अरे झूठ बोलते हो, तुम तो यहीं थे, कैसे कहते यहाँ नहीं थे? अरे हम तो यहाँ थे, पर हमारी आंख के साथ, हमारे कान के साथ हमारा मन नहीं था। तो मन हमारी आंख के साथ कान के साथ नहीं रहा, तो न कान ने शब्द को ग्रहण किया, न आंख ने रूप को ग्रहण किया। इसी तरह से मन जब संसार में रहेगा, अनीति में रहेगा, तो इंद्रियां अपने आप संसार की ओर जाएंगी, और मन मनमोहन के चरणों में लग जाएगा तो इंद्रियां अपने आप भगवान के चरणों में लग जाएंगी। अम्बरीश जी के चरित्र में यही तो है। अम्बरीश जी ने क्या किया था? सवई मनहा कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। निश्चय पूर्वक श्री अम्बरीश जी महाराज ने अपने मन को श्री कृष्ण चरण कमल में समर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण चरण कमल का भौंरा अपने मन को बना दिया था। फिर सारी इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा में लग गई। तो तुम्हारा मन कौन सी अनीति कर रहा है, क्या अन्याय कर रहा है, रघुनाथ जी ने पूछा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चरण सरोज बिसारि तिहारे निस दिन फिरत अनेरो। हमारे मन का सबसे बड़ा अन्याय यही है कि आपके चरण कमलों को भुला करके दिन रात संसार के इन अत्यंत तुच्छ और हेय रूप रसगंध शब्द स्पर्श के जो विषय हैं, इन विषयों में ही हमारा मन निरंतर भटक रहा है। आपके चरण कमलों की ओर ये मन नहीं जा रहा है। और कैसी स्थिति है महाराज? मानत नाही निगम अनुशासन। हमारा मन वो निगम माने वेद की आज्ञा नहीं मानता, वेदानुशासन नहीं मानता। देखो धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है, किसको धर्म कहते किसको अधर्म कहते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम। वेदों में जिसका विधान है वो धर्म है, और वेदों में जिसका निषेध है वह अधर्म है। इदम करणीयम, ये करना चाहिए, करो। इदम अकरणीयम, ये नहीं करना चाहिए, मत करो। लेकिन इदम करणीयम ये तो हम करते नहीं, इदम अकरणीयम तो अवश्यमेव करणीयम, ये नहीं करना तो ये तो जरूर करेंगे, पर ये करना ये कभी नहीं करेंगे। वेद में लिखा है, अहरह संध्या मुपासीत, प्रतिदिन संध्या करो, कभी नहीं करेंगे। और बहाने जरूर, अरे संध्या में क्या है, सूर्य देवता की उपासना है, गायत्री की उपासना है, अपने तो अनन्य वैष्णव हो गए हैं, किसी देवी देवता से अपना क्या लेना देना। और संध्या पढ़ा नहीं है, कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल जी बोलते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता भोषणान तुभ्यम नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहम क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापनिषद् यादव कुलोत्तम सिकंसद् विषः स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। आपने पढ़ा नहीं, हम तो उस कोटि के वैष्णव हैं। हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, हे स्नान आपका भी कल्याण हो। आपको नमस्कार है। अरे देवताओं, अरे पितरों, क्यों हमसे आशा लगाए हो? हमारी स्थिति तो बहुत ऊंची हो गई है, हमें क्षमा करें। क्योंकि अब मैं निरंतर भगवान कृष्ण का गुणगान करके ही सारे पाप नष्ट कर लेता हूं, तब दूसरे साधन से हमें प्रयोजन क्या है? ये श्लोक तो बहुत अच्छा है, इसका उदाहरण तो दे देते हैं, पर हम पूछते हैं कि भाई तुम संध्योपासन नहीं करते हो तो कितनी देर जप करते हो? एक अनन्य वैष्णव की जैसी चर्या होनी चाहिए, क्या वैसी चर्या तुम्हारी है? वैसी चर्या तो है नहीं। वो भी नहीं करना, विहित कर्म करना नहीं और निषिद्ध कर्मों को करते चले जाना, फिर भी अपने को श्रेष्ठ साधक मानना, श्रेष्ठ भक्त मानना, ये कैसी जीव की दुर्दशा है? देखो, एक बात हम निवेदन करें, अज्ञान दुखदाई नहीं है। अज्ञान दुखदाई नहीं है, विपरीत ज्ञान अज्ञान से भी अधिक दुखदाई है। विपरीत ज्ञान क्या? विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान का मतलब है हमने अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान रखा है। हाँ, ये मेरी समझदारी, ये मेरी जान, यही ठीक है। वो ठीक तो नहीं है, वो ठीक है ही नहीं किसी भी कीमत पर तुमने उसको ठीक मान रखा है। ये सबसे खराब स्थिति। इस स्थिति में पहुंचा हुआ जीव न गुरु की बात माने, न संतों की बात माने, न शास्त्र की बात माने। क्यों? क्योंकि जो वो समझता है उसी को सर्वोपरि मान रहा है। मैं सही हूं, यही सही है, बाकी सब गलत है। शास्त्र भी यदि कह रहा है ना, वो हमारे लिए थोड़ी कह रहा है, वो तो छोटे मोटे लोगों के लिए कह रहा है, हम तो अलग हैं। संत कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, अभी वो हमारे स्वरूप को समझते नहीं। कई बार अनुगत शिष्य ही कह देते हैं, गुरुजी आप तो समझते नहीं। चलो, समझते नहीं तो उनसे पूछो कि ऐसे ना समझ को तुमने गुरु क्यों बना लिया? समझदार को गुरु बनाना चाहिए, ऐसे ना समझ को, बुद्धू को तुमने गुरु बना लिया, बताओ। आप समझते नहीं, समझो। विपरीत ज्ञान से पतन होता है। विपरीत ज्ञान वाला व्यक्ति आग्रही होता है, उसको आग्रह हो जाता है कि यही ठीक है। आग्रह शून्य हो जाओ और हम खुलकर कहें तो अपने सदगुरु भगवान के सामने कोरे कागज बन करके जाओ, कोरा कागज, वे जो लिखें, अपना कोई आग्रह नहीं। क्या कहना, काम बनने में बिल्कुल देरी नहीं है, हमारी तरफ से देरी है ना, हरि गुरु संतों की ओर से कोई देरी नहीं, पर हम अपने विपरीत ज्ञान को त्याग नहीं पाते। मानत नहीं निगम अनुशासन, वेदों की आज्ञा नहीं मानते। सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये सब बात नहीं मानते, मनमानी बात मानते हैं, मनमाना करते हैं। और त्रास न काहू केरो, किसी का डर नहीं, माता पिता का डर नहीं, गुरुजी का डर नहीं, समाज का डर नहीं, जमराज का डर नहीं। इसका भयंकर दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा इस बात का भी डर नहीं। डर होवे तो हो ही नहीं, बहुत से लोग तो कहते हैं अब बहुत डर लिए अब नहीं डरेंगे। हाँ, बहुत आंख दिखा ली आपने, अब धरे रहो अपना अनुशासन अपने पास, अब नहीं डरेंगे हम किसी को। क्यों नहीं डरेंगे? वो कहना हमारा स्वभाव नहीं है, कहने में शोभा भी नहीं है, आदर्श भी नहीं है, पर लोग कहेंगे कि संसार से प्रेम करने वाले किसी से डरते नहीं। क्यों? हम प्रेमी है ना, तो हम प्रेमी हैं तो डर जाएंगे तो प्रेमी सिद्ध नहीं होंगे। कोई गीत गाते ना लोग कि प्रेम करने वाले लोग डरते नहीं, ऐसा कोई गाते नहीं। हम तो प्रेम करने वाले हैं, हम क्यों डरेंगे? पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी एक दोहा बोलते थे खोजी जी का, बहुत प्यारा दोहा है, हम सबके लिए अमृत संजीवनी के समान। डर करनी डर परम गुरु है? क्या डर वारिस क्या है, है? हाँ, डर करनी में सार खोजी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। डर को अपनी क्रिया बना लो, डरो। परम गुरु डर ही है, डर नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन अनुशासित नहीं रहेगा। इसलिए डर करनी में सार खोजी जी महाराज कह रहे हैं, खोजी डरे सो उबरे। जो हरि गुरु संतों से डरता है और डरकर ठीक ठीक आचरण करता है तो उबरे, वो भव सागर से उबर जाता है। और गाफिल खावे मार, जिसको माता पिता गुरु किसी से डर नहीं है, जमराज से डर नहीं है, जमलोक से डर नहीं है, उसको तो मार खानी पड़ेगी। यहाँ भी मार खानी पड़ेगी, जमलोक में भी मार खानी पड़ेगी। डरो। हमारे श्री रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं, परशुराम जी से क्या कह रहे हैं? विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई। हे परशुराम बाबा जी महाराज, हम तो आपसे डरते ही डर के ही रहेंगे। क्यों डरोगे? बोले इसलिए डरेंगे कि आप जैसे ऋषियों से ब्राह्मणों से जो डरता है वो पूरे संसार से अभय हो जाता है। अभय होने का मंत्र है आपसे डरना। लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, राम जी क्या कहते हैं? नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। श्री जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई हैं, लेकिन माँ का डर है आज विलंब न हो जाए, इसलिए माँ तो भय मानी। श्री राम जी जल्दी दौड़ नगर दर्शन करके शीघ्र लौट के जाते। क्यों? जानी विलंब त्रास मन माही, विलंब जान करके। धन्य है ये भगवान के चरित्र में देखने को मिलता है। अपने से पूज्य जनों को डर के रहोगे तो जमराज के डर से निर्भय हो जाना पड़ेगा, नरक का भय नहीं रह जाएगा। इनसे डर के रहो। तो ये स्थिति है हमारी, त्रास न काहू केरो, हम किसी से डरते नहीं है। भूल्यो सूल कर्म को लुन तिल ज्यो बहु बार ने पेरो। ये कर्म के कोल्हू में जीव रूपी तिल को पेला जा रहा है। कितनी बार? बहु बार। आपने देखा है कोल्हू में, अब तो मशीन का युग आ गया, स्पेलर आ गया, नहीं तो हमने अपनी आंख से एक गांव में कोल्हू देखा है। अंधेरी सी कोठरी में बैल के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, गले में उसके घंटी लटक रही है, और लकड़ी का ही कोल्हू होता था, और उसको टन टन टन घंटी बज रही है, और कोल्हू का बैल आंख पर पट्टी बंधे वो घूम रहा है। एक पतली सी धार तेल की लगती है, तो वो इतना जल्दी उसमें तेल नहीं निकलता है। एक बार कम निकला, फिर उस खली को फिर उसमें डाल दिया जाता, फिर पेला जाता है। कई बार पेलते पेलते पेलते पेलते एकदम जब सूखी सी खली निकलती है, तब समझते हैं कहां पूरा तेल निकल गया। यही स्थिति जीव की है, बार बार कर्म के कोल्हू में डाल के पेला जाता, फिर निकला फिर पेला, फिर निकला फिर पेला। यही है संसारी का चक्र। कोल्हू में पेला जा रहा है। जीव के कल्याण का साधन क्या है? सत्संग। जीव के कल्याण का साधन क्या है? सत्संग। एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, नरोधयति माम योगः सांख्यम कर्म एव च। योग, सांख्य, निष्काम कर्म योग, ये सब यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगा बहु ही माम। जैसे मैं सत्संग के द्वारा बस में होता हूँ, वैसा मैं किसी भी साधन से बस में नहीं होता। सत्संग के द्वारा ही, सत्संगेन ही दैतेयाः यात उधाना खगा मृगाः बहवो मत पदवीम याताः त्वाष्ट्रकाया धवादयः। सत्संग के द्वारा ही बड़े बड़े दैत्य दानव भी, पशु पक्षी भी सत्संग के द्वारा मत पदवी याता मेरे चरणों तक पहुंच गए। महाराज जी, मनुष्य नहीं, संत का संग ऐसा अमोघ होता है, पशु पक्षी को भी मिल जाए तो वो धन्य हो जाते। पंजाब में पिंडोरी धाम एक जगह है, वहां के आचार्य चरण श्री स्वामी भगवान नारायण नारायणाचार्य जी महाराज, उनके बड़े गुरु भाई थे बाबा श्री महेश दास जी महाराज। तो भगवान नारायणाचार्य जी महाराज तो गद्दी पे विराजे, और श्री महेश दास जी महाराज, उन्होंने वचन लिया था कि आप विराजो, आप तो भजन करो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तो आज भी गद्दी में दर्शन करने जाते, हम भी दर्शन करके आए, तो पहले बाबा महेश दास जी की समाधि को प्रणाम किया जाता, उसके बाद फिर पिंडोरी धाम के भीतर प्रवेश होता है। और ध्यान से सुने, तो बाबा महेश दास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे, आज भी उनकी समाधि बिल्कुल जागृत समाधि है, कोई भी काम की अर्जी वहीं लगती है पहले। समाधियों के बहुत चमत्कार होते, आज भी संतों की समाधि साक्षात है। यहाँ स्थान में श्री मलुकदास जी महाराज की समाधि है, मनुष्य की बुद्धि में जो बात समाहित नहीं हो सकती, असंभव काम भी यहाँ संभव हो जाते हैं। असंभव काम, लोग तो पीछे पड़ते हैं, महाराज बड़े दुखी हैं, अब हम कैसे पिंड छुड़ावें, हम कोई तंत्र मंत्र जंत्र तो जानते नहीं और इसमें ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, राम राम छोड़ के इधर उधर ध्यान देना नहीं चाहिए, पर लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जाओ समाधि से प्रणाम करो, समाधि की परिक्रमा करो, ठीक हो जाएगा। हो जाता कि नहीं हो जाता है? ऐसे काम हुए हैं, अभी तो किसी के पास गणना नहीं है, ऐसे काम हुए पूरे देश में कि मैंने ज्योतिष फेल और डॉक्टर फेल, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए। जहां श्रद्धा से काम बना वहीं बिल्कुल बस श्रद्धा की बात। कई घटनाएं तो ऐसी, कई साल पुरानी बात है, गुरु पूर्णिमा का अवसर था, बड़ी भीड़ थी और एक वैष्णव परिवार, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज का शरणागत परिवार, गोरेदाव जी वाले बड़े महाराज जी, उनका परिवार आया, उनसे जुड़ा हुआ परिवार था वैष्णव परिवार। दोनों रोने लगे, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बिटिया की उम्र बहुत ज्यादा हो गई, विवाह नहीं हो रहा, हम बहुत दुखी हैं, न मरे बनता न जिए बनता, बहुत दुखी। अब भीड़ खूब थी, अब वो उठे नहीं वहां सामने से, यही की बात है। तो हमने सोचा कि कैसे भी यहां से उठे तो सही, लोग पीछे खड़े, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। तो मैंने उनको कहा समाधि की परिक्रमा करो। कितनी? हमने सोचा चार पांच बताएंगे तो जल्दी करके फिर आ जाएंगे, कहेंगे महाराज कुछ कर दीजिए। तो हमने कहा 108 परिक्रमा करो, राम राम लेते हुए 108 परिक्रमा करो। वो दोनों पति पत्नी करने लगे, 40-45 परिक्रमा हुई तो उनकी फोन की घंटी बजना शुरू हुई। तो उन्होंने देखा तो कोई परिचित का नंबर नहीं था, तो उसको काट देते, फिर फोन की घंटी बजती, फिर काट देते। एक बार उनको जब ज्यादा विक्षेप हुआ तो थोड़े परेशान से थे वो सज्जन, उन्होंने कहा अरे क्यों परेशान कर रखा भाई, रॉन्ग नंबर है। तो उन्होंने कहा कि आप अमुक व्यक्ति बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं अमुक बोल रहा हूँ। फिर तो रॉन्ग नंबर कैसे आप बता रहे हैं? तब उनको थोड़ा बोले अच्छा ठीक है, हम पीछे बात करते हैं आपसे, हम इसमें कुछ व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली, फिर उन्हें मिलाया, बोले मैं पहचान नहीं पाया आपको, कुछ जोर से बोल दिया, कहिए क्या बात है। बोले हमने सुना है कि आपकी पुत्री है और हमारे घर में कोई धन का अभाव नहीं है किसी भी प्रकार का, आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। बोले हाँ सुना है, बहुत बड़े आदमी हैं आप। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक वैश्य परिवार की कन्या, हम वैश्य हैं और हमको एक अच्छे संस्कार संपन्न वैश्य परिवार की बेटी चाहिए, जिसके घर में वैष्णवता हो, ऐसी बेटी चाहिए। तो आपकी एक बेटी विवाह के लिए है। तो उन्होंने कहा बेटी देख, बोले देखना वेखना कुछ नहीं है, क्या देखना है? देख लिया हमने, रिश्ता पक्का। क्या कहा? रिश्ता पक्का। आके बोले महाराज वो तो 108 पर कमानी 40-50 में पक्का हो गया रिश्ता, संयोग की बात है, श्रद्धा की बात। अब वो बिटिया बहुत अच्छे सुख परिवार में बहुत सुखी है, अब तो बालक भी बड़े बड़े हो गए। कितने लोगों के कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां और कोई ऊपरी उपद्रव, बस श्रद्धा पूर्वक यहाँ, ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि यहाँ तुम भीड़ लगाने लग जाओ, हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों के स्थान जागृत होते हैं, ये केवल इसलिए आज भी दो बार कम से कम जाने का अवसर हमें मिला है। दो तीन बार आलिंदी में श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर जाते ही अनुभव होता है कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज विराज रहे हैं। संतों की समाधियां भी जागृत होती है। किस प्रसंग में कह रहे थे हम, याद दिला है? हाँ, पिंडोरी। तो बाबा श्री महेश दास जी की समाधि जागृत समाधि, इस विषय में चर्चा चली। तो जहांगीर बादशाह आया, मुगल बादशाह, तो पहले बाबा श्री महेश दास जी से ही मिला। अभी हम बात बता रहे हैं सत्संग की कितनी महिमा है। तो बाबा महेश दास जी महाराज धूना का टिकड़ पाते थे, धूना अखंड रहता था, धूना में एक टिकड़ बना लेते और उसका एक टुकड़ा, एक कुटिया थी वहाँ, उसको दे देते थे। वहीं रहती थी बिचारी, कुई कुई करने लग जाती तो थोड़ा बचा हुआ उसको दे देते। एक सिद्ध संत की सन्निधि के प्रभाव से जूठन खाते खाते कुटिया सिद्ध हो गई महाराज, कुटिया सिद्ध हो गई। और जहांगीर आया था परीक्षा करने, तो महाराज ने कुटिया के सामने नतमस्तक करा दिया बादशाह को। जहांगीर ने प्रणाम किया, बोला बाबा हमने सुना बड़े कमाल फकीर हो, ऊंचे सिद्ध हो, मैं भी शाहनशाह हूं, दुनिया का बादशाह हूं, खुदा ने बादशाहियत मुझे बख्शी है, मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं। बाबा बोले नहीं, क्या हमारी सेवा, हम एक लंगोटी के बाबाजी फक्कड़, हमको क्या लेना देना, बादशाह हो तो अपने घर के लिए, हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। नहीं नहीं महाराज, मैं भी बादशाह हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो बाबा श्री महेश दास जी ने कहा कि हाँ एक सेवा तुम कर सकते हो, ज्यादा तुम्हारा भाव है क्या? बोले ये कुतिया है ना यहाँ, तो कोई साधुओं की जमात आती तो कोई ना कोई अफीम वगैरह भी खाते हैं कोई, तो किसी संत ने इसको अफीम खाना सिखा दिया है, तो आज बिचारी का अमल नहीं हुआ इस कुतिया का, इसको अफीम खिला दो। पीठ पर हाथ फिराया और आंख से आंसू निकल रहे थे ऊंट के, ठाकुर जी का चरणामृत दिया, प्रसाद दिया, साधु कीर्तन करने लगे और ऊंट ने प्राणों का त्याग कर दिया। आप सोचो, पशु पक्षी भी, और ये तो पुरानी बात है, और नई बात, करह आश्रम है, वहां के परम सिद्ध संत श्री राम रतन दास जी महाराज पटियावारे बाबा का की जूठन खाने वाला एक कुत्ता भी सिद्ध हो गया था, बंडा भगत, क्या नाम था उसका, बंडा भगत, कुत्ता सिद्ध हो गया। ऐसा वैसा नहीं था वो कुत्ता, महाराज की ही जूठन खाता था। एक बार वो कुछ बाहरी कुत्ते कुतियों के झुंड में चला गया, लौट के आया तो पटियावारे बाबा बड़े नाराज हो गए, जला तक साधुओं की जूठन खा के कुत्ता कुत्ती विषयी जीवों का संग करता है, साधुओं का संग करके कुत्ता कुतियों के पीछे डोलता है, अब मत आना यहाँ, निकल आश्रम की परिधि से बाहर चला जा, जा हमारी जूठन खाता है और विषयी कुत्तों के संग में डोलता है, भजन नहीं करता है। बंडा भगत वहां से गया और महाराज स्थान की सीमा के बाहर एक गड्ढे जैसी जगह थी, उसमें बैठ गया, पड़ गया, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, एकदम मरणासन्न हो गया। अब साध होने का महाराज वो तो खाता पीता नहीं, मर जाएगा बेचारा, कई दिन हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लग गई है, रो रहा है केवल, कई दिन तक खाया पिया नहीं उस कुत्ते ने। बाबा अपने पटिया से उठ के आए, बोले हो गया तेरा प्रायश्चित, अब तो दूसरों का संग नहीं करेंगे ना, साधु संग छोड़ के विषयी कुत्तों का संग तो नहीं करेगा, ले प्रसादी ले। कुछ अपना अधरामृत प्रसाद दिया, सोई बंडा ने खा लिया, बंडा ठीक हो गया। एक जमींदार थे गुजर, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत भैंस थी, बहुत उनके पास जमीन जायदाद थी। उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि महाराज हमारे यहाँ उत्सव है, भोज भंडारा है, उसमें आपको आना ही पड़ेगा। महाराज बोले हम तो जाते नहीं कहीं, बहुत पीछे पड़े, तो बोले चलो कोई नहीं, और तो कोई साधु है नहीं, साधु आते जाते रहते थे। बोले ये बंडा है, ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में यही चला जाएगा। बंडा भाई देखो बहुत इनका आग्रह है, कल चले जाना, न्योते में चले जाना। बंडा चला गया। अब बंडा को वहां कौन पूछे महाराज, कुत्ता को कोई पूछेगा तो वहां पत्तल डाल के बैठा है कोई कुत्ते के लिए, तो वहां किसी ने पूछा नहीं। लौट के आया, बाबा ने पूछा कितने पुआ खाए, तो उसने सिर हिला दिया कि हम तो भूखे प्यासे हैं, इधर आपकी आज्ञा मान के गए, उधर कुछ हमारा आदर सत्कार हुआ नहीं, आदर सत्कार नहीं हुआ तो हम चले आए। कोई बात नहीं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई, मस्त रहो, कोई बात नहीं। इधर महाराज उस जमींदार के घर की सब भैंस बीमार, पूरे घर में बीमारी फैल गई, हाहाकार मच गया। अब कैसे बचाया जाए अपना पशुधन, लोगों ने कहा बाबा के पास आओ, बाबा ही कुछ कृपा करेंगे। बाबा ने कहा भाई देखो बंडा भगत का अपमान हो गया, इसलिए सब बीमार हो गई, अब इसी से प्रार्थना करो। तो बंडा से कहा, तो बंडा नाराज था, वो तो मुंह फेर लिया उसने, हाँ वो नाराज था कि हम इतनी दूर चल के गए, हमको खाने को नहीं मिला, वो नाराज था, उसने मुंह घुमा लिया। बाबा ने छड़ी उठाई, ए साधु कहीं गांठ बांध के रखते हैं, क्षमा कर दो, प्रसन्न हो जाओ। जो आ गया, बंडा ने आज्ञा मान ली, वहां सब ठीक हो गए। ये कपोल कल्पित बातें नहीं, ये सत्य घटनाएं हैं। संतों की कृपा से पशु पक्षी भी सिद्ध कोटि में चले जाते हैं, मनुष्य की क्या कहना। सत्संग अमोघ है, साधु संग अमोघ है, दुर्लभ हो दुर्गम हो अमोघस्य, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है। संतों का संग अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। पर जहां सत्संग कथा माधव की सपने करत न फेरो, जहां भगवान की कथा है सत्संग है, वहां हमारा मन स्वप्न में भी नहीं जाता। यहां एक विशेष बात है, सत्संग के आगे कथा माधव की ये विशेषण लगा दिया तुलसीदास जी ने। वर्तमान समय में सत्संग के नाम पर भी लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बड़ी बड़ी भीड़ होती है सत्संग में, और उन सत्संगों में जाने वाले लोग, उनकी राम कृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं रह जाती, उनकी हिंदू देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं रह जाती, उनकी गौ ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह जाती, अपने घर के देवी देवता निकाल के घूरे पर पटक देते हैं, मनमाना कुछ करने लग जाते हैं, और कहते हैं अमुक पंथ में चले गए, अमुक मत में चले गए। जो पवित्र संस्कार हमें अपने पिता माता के कुल से प्राप्त थे, जो ऋषियों की परंपरा से हमें प्राप्त थे, उनको भी हम सुरक्षित नहीं रख पाए, उसका भी हमने त्याग कर दिया, तो ये सत्संग हुआ कि कुसंग? ये सत्संग तो कुसंग से बुरा है। इसलिए गोस्वामी जी ने सत्संग को परिभाषित कर दिया। पुराने लोग, गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग में सत्संग के नाम पर भी ठगने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो इन दृढ़ अनुराग। विनाश माने भगवान की कथा ही सत्संग है। भगवान की कथा कहाँ होती है? हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनोद में कहते थे कभी कभी, महाराज जी कहते थे, पंडित जी कथा बिचारी कहाँ से कल्याण करे? क्यों कहते? पहले आप कथा, क्या आप कथा, वक्ता कहना बैठो, पहले अपनी कथा। मैं वहां गया था, बंबई गया था, कलकत्ता गया था, यूं हुआ त्यों हुआ, अपनी कथा, अपनी महिमा। और जो लोग सौभाग्य से या दुर्भाग्य से भारत की धरती के बाहर जाते हैं, वो ये कहे बिना चूकते नहीं कि हम जापान गए थे, जर्मन गए थे, अमेरिका गए थे, वो ये कहेंगे। और जो यहाँ के बड़े वक्ता वो कहेंगे बम्बई गए थे, मद्रास गए थे, कलकत्ता गए थे, यहाँ की चर्चा करेंगे। तो पहले आप कथा, अपनी कथा, फिर बाप कथा, हमारे पिताजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे। तो पहले आप कथा, फिर बाप कथा, इसके बाद में लोक व्यथा। आजकल ऐसा हो रहा है, ये लोक व्यथा, दुनिया के दोषों की चर्चा, राजनीति की चर्चा, और इसके बाद लोक व्यथा में चुटकुला मनोरंजन सब आ गए। अब इसके बाद थोड़ा बहुत कोई समय बच गया तो राम कथा और कृष्ण कथा। तो महाराज जी कहते, ऐसी कथा बिचारी कहाँ तक काम देगी? कथा विशुद्ध कथा, गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, इन्हीं की चर्चा हो, इधर उधर की चर्चा न हो कथा के नाम पर। उद्धरणों में संतों के उद्धरण देना, भगवान के भक्तों के उद्धरण देना निषिद्ध नहीं है, लेकिन इधर उधर की चर्चा करना सत्संग के नाम पर ये अच्छी बात नहीं है। पुरानी बात है, प्रयाग कुंभ नवासी वाला कुंभ, नवासी में प्रयाग कुंभ हुआ था, तो परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी के साथ, महाराज जी के साथ, हमको पहली बार हम प्रयाग कुंभ में गए थे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने आदेश दिया और हम गए। तो महाराज जी, हमने 3 दिन कोसी में रुके, महाराज जी बक्सर वाले महाराज जी 3 दिन कोसी में रुके। आश्चर्य, सवेरे से लेकर रात तक सत्संग ही सत्संग, सवेरे हो जाए सत्संग, महाराज जी के कक्ष में हो जाए। अब महाराज जी तिलक स्वरूप करने बैठे तो भी कोई न कोई प्रश्न करने वाला, वहां भी सत्संग शुरू। अब फिर कहीं कहीं पधरावनी में जाएं तो वहां भी कुछ न कुछ रसिया, भजन, कीर्तन, सत्संग रात तक। आश्चर्य हुआ कि महाराज जी इतना कैसे कर लेते हैं, सवेरे से लेकर रात तक लगातार सत्संग, मानो सत्संग ही उनका जीवन था। और एक संत उनके साथ रहते थे, महाराजा श्री उनको लोग कहते थे, तो रसोई बना लेते थे महाराज जी की, हैं, सियाराम बाबा, बहुत अच्छे संत थे। तो उनको हमने देखा ट्रेन में बैठे, तो वहां भी उनका जप चल रहा है, वहां भी उनका पाठ चल रहा है। इतनी भीड़ में रहकर भी अपना सारा नियम कर लेते थे, महाराज जी की सेवा भी कर लेते, आंखों से देखा। भगवान की कथा ही सत्संग है। भगवान का चरित्र जिसमें न हो, भगवान की चर्चा जिसमें न हो, वो सत्संग सत्संग नहीं है। तो जहाँ भगवान की कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, वहाँ हमारा मन नहीं जाता है। लोभ मोह मद काम कोहरत तिन सो प्रेम घनेरो। संतों से हमारा प्रेम नहीं है, सत्संग में हमारा प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम किसमें है? लोभ मोह मद काम कोहरत, जो लोभ में मोह में मद में काम में क्रोध में रत, रत माने आकंठ निमज्जित हैं, आकंठ डूबे हुए हैं, उनसे हमारा बहुत प्रेम हो जाता है। लोभी से प्रेम, मोही से प्रेम, अहंकारी से प्रेम, कामी से प्रेम, क्रोधी से प्रेम हमारा हो जाता है, पर सत्संग से प्रेम नहीं होता, संतों से प्रेम हमारा नहीं होता। विकार युक्त विषयी जीवों से हमारा प्रेम होता है, और ये स्वाभाविक है। लोभी व्यक्ति को उदार व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, लोभी को उदार व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, उसको लोभी व्यक्ति अच्छा लगता है। उसकी प्रकृति का कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, वाह क्या कहना। एक सज्जन है, वो सुनाते हैं कि कोई सज्जन थे, बड़े उदास थे। अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कहो क्यों बड़े दुखी हो, मुख तुम्हारा मलिन क्यों है? उनकी पत्नी ने पूछा कि काऊ ने कछु कह दई, किसने कुछ कह दिया, अथवा तुम्हारा कुछ गिर गया है, अथवा किसी ने तुमको अपमानित कर दिया है, क्यों मलिन हो रहे हो? तो उसने कहा कि न तो हमारा कुछ गिरा है, न हमको किसी ने कुछ कहा है, न हमारी तबीयत खराब है, हम बिल्कुल ठीक हैं, पर मेरी उदासी का कारण इतना ही है, देता देखा और को ताते नीचे नैन। किसी को हमने उदारता पूर्वक देते हुए देख लिया, उसी से हम परेशान हो गए, हमारा डिप्रेशन हो गया, हमको अरे राम राम कितनी मेहनत से धन कमाया जाता है, ऐसी लुटा रहा है, अरे देखो। दूसरे को देता हुआ देख करके भी उसका मन उसे सहन नहीं कर पाता। हमें कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी ऐसे जीव प्रिय हैं, भाई इनसे प्रेम मत करो, भगवान के भक्तों से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो। कहां तक कहें, पर गुण सुनत दाह। दूसरे के गुणों को सुनने में, दूसरे की कोई प्रशंसा करे तो हमारे मन में जलन पैदा हो जाती है, अरे इतनी बड़ाई क्यों हो रही है इसकी। और दूसरों के कोई दोषों का वर्णन करे तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती कि वाह बहुत अच्छी बात है, देखो अरे आप और ठीक से कहिए इसको, आपने थोड़ा संक्षेप में कह दिया, थोड़ा और विस्तार करो, इसका व्याख्यान करो, इसके दोषों का भाष्य लिखिए। गुण गुण सुनते ही जलन होने लगी। असूया दोष उत्पन्न हो गया। असूया कहते किसको हैं? गुणेशु दोषा विष्करण मसूया, गुणों में दोषों का आविष्कार, इसका नाम है असूया। हम उस महानुभाव के गुणों में भी दोष देख लेते हैं, उसको भी दोष मानकर उसकी निंदा करने लग जाते हैं। दूसरों के दोषों को सुनकर के हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, आगे की पंक्ति तो बहुत सुंदर है, हम लोगों की वास्तविकता। आप पाप को नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरो। स्वयं तो पाप का नगर बसा के रखता है, पाप का नगर, एक दो घर की ढाणी होती है, दस पांच घर का खेरा होता है, सौ दो सौ घर का गांव होता है, और हजारों लाखों घर जिसमें बने हों उसको कहते हैं नगर। तो अपने ने तो पापों का नगर बसा रखा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, पापों का नगर बसा रखा है, उस पर न ग्लानि है, न पश्चाताप है, न उसका कोई प्रायश्चित की भावना मन में है। सहन सकत पर खेरो, और किसी से दो चार पाप बन गए तो उसको सहन नहीं करते, नहीं, और हम सब कुछ सह सकते, ये बिल्कुल नहीं सह सकते साहब, ये बिल्कुल नहीं सह सकते। अच्छा एक बात बताओ कि जैसा तुम कह रहे हो उस व्यक्ति के संबंध में कि हम नहीं सहन कर सकते, ऐसा ही भगवान तुम्हारे बारे में सोच लेते तो क्या तुम भगवान की शरणागति के योग्य हो? हमारे असंख्यों दोषों को भगवान भुला करके अपनी शरण में हमें लिए हुए हैं, अपनाए हुए हैं, यही तो उनकी भगवत्ता है। हमारे पूज्य महाराज जी एक वाक्य कहते थे, बहुत प्यारा वाक्य है। महाराज जी कहते थे, अपने को अच्छा मान रखा है इसलिए दूसरों में बुराई दिखती है। क्या कहते थे? अपने को अच्छा मान रखा है इसलिए दूसरों में बुराई दिखाई पड़ती है। हम बहुत अच्छे हैं तो दूसरे बुरे दिखाई पड़ेंगे। पंडित जी ये दृष्टि अच्छी नहीं है। कौन सी दृष्टि अच्छी है? महाराज जी कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल गही खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोए। अपने को अच्छा मान रखा है इसलिए दूसरों में बुराई दिखाई पड़ती है, एक तो ये कहते थे। दूसरा कहते थे, अब मान लो हम अपने को बुरा मानते हैं तो हम ही अच्छे नहीं हैं, तो हमको अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? हम अच्छे होते तो हमको अच्छे लोग मिलते, हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, अच्छे लोग हमारे पास कहाँ से आएंगे? अच्छे तो तुम तब होते जब बुरे लोग आकर तुम्हारे पास अच्छे हो जाते, तुम अच्छे कहाँ हो? अहंकार पाल रखा है हम अच्छे। तीसरी बात कहते थे, पंडित जी समय ऐसा ही है, जैसे भी राम जी की इच्छा से हैं उनसे ही काम चलाना पड़ेगा, अच्छे कहाँ से आएंगे, ये भी कहते थे। आप पाप को नगर बसावत, अपने तो पाप का नगर बसाते उसमें रहते हैं, पाप के महानगर में रहते हैं, और दूसरे के दोषों को बिल्कुल सहन नहीं करते। सहन सकत पर खेरो, सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनी तीरत मेरो। क्या बढ़िया बात, संपूर्ण साधनों का फल क्या है? संपूर्ण साधनों का फल क्या है? अब कितने पद हैं विनय पत्र का कि हम किन किन पदों को कहें? एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। कर्म उपासन ज्ञान भेद मत सो सब भांति खरो। ये सब साधन है। कर्म उपासन ज्ञान भेद मत सो सब भांति खरो, मोही तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो। भरोसो जाही दूसरो सो करो, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जीह गरो। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझी परो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। नाम को छोड़ करके दूसरा कोई जीव के कल्याण का सरल साधन नहीं है, इसलिए सारे साधनों का फल है भगवान नाम में प्रीति, राम नाम में प्रीति, हरि नाम में प्रीति, इस समस्त साधनों का फल है। पर हम साधनों में अटके हुए हैं, फल की ओर तो हमारी दृष्टि ही नहीं है। चाहे जितना यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, योग कर लो, समाधि कर लो, सबका अंतिम फल हरि नाम है, भगवान का नाम है। तीर्थ यात्रा कर लो, कुंभ नहा लो, दान पुण्य कर लो, इन सबका फल भगवान नाम में अनुराग है। यदि राम नाम में प्रेम नहीं हुआ, हरि नाम में प्रेम नहीं हुआ, श्री कृष्ण नाम में प्रेम नहीं हुआ, तो आपका किया गया साधन सफल नहीं हुआ, क्योंकि संपूर्ण साधनों का फल श्री हरि नाम ही है। श्रुति सार, चारों वेदों का सार भी राम नाम ही है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक दोहा, बहुत प्यारा दोहा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। जिन्होंने भगवान का नाम लिया उसने सब कुछ कर लिया। चारों वेद पढ़ करके भी राम नाम नहीं लिया तो बिना नाम नरक गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद्यत् प्रभवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः, स्वादोपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। अहो बत स्वपचो तो गरियान, यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुभुः सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। भले ही वह चांडाल कुल में ही क्यों न पैदा हुआ हो, जिसकी जिह्वा पर आपके नाम का नर्तन होता रहता है, आपके लिए आपका नाम जिसकी जिह्वा पर प्रतिष्ठित होता है, कोई तपस्या बकाया नहीं, सारी तपस्या हो गई। तेपु तपह जुहबुहु, सारे यज्ञों में हवन हो गया, समस्त वेदों का पारायण हो गया, सारी धरती के तीर्थों में स्नान हो गया, जिसने भगवान नाम का कीर्तन कर लिया। सारे साधनों का फल हरि नाम है। समस्त वेदादि शास्त्रों का सार श्री हरि नाम है। और भव सरिता कह बेरो, इस भव सरिता के लिए बेरा माने जहाज है। ये उभय तो बाहा सरिता है, उभय तो बाहा। नदी जो होती है वो एक ही तरफ बहती है, यमुना जी बह रही है, इधर से आ रही है, इधर बह रही है। तो एक भव सरिता है, ये उभय तो बाहा है। देखो एक और बहने वाली जो नदी है उसमें आप पड़ जाओ तो धीरे धीरे बहते बहते बहते बहते कभी न कभी तो किनारे लग ही जाओगे, लग जाओगे कि नहीं। अब मान लो नदी दोनों ओर बह रही हो तो इधर भी बहे उधर भी बहे, संभव नहीं है। ऐसी नदी कहीं देखी आपने, दोनों तरफ बहती हो। पर ये भव सरिता ऐसी है जो दोनों ओर बहती है। ये दोनों ओर बहना क्या है इसका, एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं, यही इसका दोनों ओर बहना। और इस भव सरिता में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी भी गुप गुप करते रह जाते हैं, गोता खाते रह जाते हैं, पार नहीं पा पाते भव सरिता का। इस भव सरिता से पार उतरने के लिए श्री नाम जहाज है। नाम जहाज, नाम रूपी जहाज है। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। इस प्रकार से जहाज ये भगवान का नाम ही जहाज है। उस जहाज में नहीं बैठे और तो संसार में बहुत कुछ किया, तो क्या स्थिति बनी। सहजोबाई कह रही हैं सुमिर सुमिर नर उतरो पार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार भव सागर की तीक्षण धार। धर्म जहाज, ये धर्म जहाज हरि नाम ही है, धर्म जहाज माँ ही चढ़ लीजे, संभल संभल तामे पग दीजे, श्रम करी मन को संगी कीजे, हरि मार्ग को लागो बार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार भव सागर की तीक्षण धार। बाद बान पुनिता ही चलावे, पाप भरे तो हलन पावे, काम क्रोध लूटन को आवे, सावधान वे करो संहार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार। मान पहाड़ी तहां अड़त है, आशा तृष्णा भमर पड़त है, पांच मच्छ जहां चोट करत हैं, ज्ञान आंख बल चलो निहार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार। ध्यान धनी का हृदय धारे, गुरु कृपासों लगे किनारे, ध्यान धनी का हृदय धारे, गुरु कृपासों लगे किनारे, जब तेरी बोहित उतरे पारे, जन्म मरण दुख विपदा तार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार भव सागर की तीक्षण धार। चौथे पद में आनंद पावे, या जग में तू बहुर न आवे, चरणदास गुरुदेव चितावे, सहजो बाई यही विचार, सुमिर स्मिर नर उतरो पार, भव सागर की तीक्ष्ण धार। भजन तो किया नहीं और सब काम किए, मकान बनाए, कई कई मकान बना दिए, दुकान बना दी, वो कारखाने खोल दिए, जाने क्या क्या, एक बीघा दो बीघा खेती थी, सौ सौ बीघा खेती हो गई, अब हो गया। अपने लिए तुमने क्या किया? जग में कहा कियो तुम आए, जग में कहा कियो तुम आए, स्वान जैसो पेट भर के सोयो जन्म गवाए, जग में कहा कियो तुम आए। क्या क्या नहीं किया? पहर पिछले ना ही जागो, रात्रि को क्या कहते हैं संस्कृत में, क्या कहते हैं? त्रियामा क्षणदा क्षपा, इसका नाम क्या है? त्रियामा। 24 घंटे में 8 याम होते हैं, 3 घंटे का एक याम होता है, तो 8 तिया कितना हो गया? 24 घंटे होते हैं। 3 प्रहर ही हैं रात्रि के, चौथा प्रहर रात्रि का नहीं है, वो ब्रह्मवेला है। मान लो सूर्यास्त 7 बजे हुआ, ठीक है, तो अब 7 बजे से 3 घंटा कितना हुआ? 10। फिर 3 घंटा कितना हुआ है? फिर 3 घंटा कितना हुआ? 4:15 बजे तक, समझ लो 4:15 बजे तक तो रात्रि है। 4:15 बजे के बाद यदि पड़े रहते हो मुर्दे की तरह, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर तो 4 बजे तो सैया का, 4:15 बजे सैया का त्याग कर दो। ये बहानेबाजी मत करो कि हम 12 बजे सोए कि 1 बजे सोए कि रात को नींद ही नहीं आई है? हम लोग बहाना करते हैं, क्या करें, आज तो रात को नींद नहीं आई। इतना अच्छा बहाना है ये, एक सिर में बहुत दर्द है, ये भी बहुत अच्छा बहाना। सिर में कोई घुसेगा तो है नहीं, पेट दुख रहा है, न कोई पेट में घुसेगा। हमारे महाराज जी कहते थे, पंडित जी लड्डू वाला दर्द हो रहा है कि गोली वाला दर्द? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लड्डू वाला दर्द भी होता है, लड्डू खा लो तो दर्द खत्म हो, गोली मत खाओ, गोला खाओ, लड्डू बस दर्द खत्म। प्रातः काल चौथे प्रहर में जग जाओ। पहर पछले ना ही जागो, कियो ना शुभ कर्म आन मार्ग जाय लागो, लियो ना गुरु धर्म जग में कहा कियो तुम आए, जपन कियो तपन साधो दियो ना ते दान, बहुत उर्जे मोह मद में आप काया मान, देह घर है मौत कारे आन काढ़े तो ही एक चिन्ह नहीं रहन पावे, कहा कैसो होए रैन दिन आराम ना काटे जो तेरी आव, चरण दास कहे सुन सहजैया करो भजन उपाव, जग में कहा कियो तुम आए। तो भव सागर का, भव सरिता का बेड़ा जहाज श्री हरि नाम ही है। इसका मतलब नाम का आश्रय नहीं लेगा तो भव सरिता से पार नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी ने नाम वंदना में तो यहाँ तक कह दिया, नाम लेत भव सिंधु सुखाय, अरे नदी की छोड़ो, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सिंधु सुख जाता है, फिर क्या कहना। तो संपूर्ण साधनों का फल नाम है, चारों वेदों का सार, 18 पुराण उपपुराणों का सार, इतिहास का सार, संपूर्ण धर्म शास्त्रों का सार श्री हरि नाम है। भव सरिता के लिए जहाज हरि नाम है। ऐसे नाम को हम जानते हैं कि नाम की ये महिमा है। रविशो पर कर कांक नीलागी सच बेंच हो तहठी चेरो। ऐसा जो भगवान का नाम है, उस भगवान के नाम को कौड़ियों के बदले उसको मैं बेच देता हूं, नाम को बेच देता हूं। हमने कहा था, कल कहा था या परसों पता नहीं, परम पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि देखते देखते क्या अंतर आ गया। महाराज जी इतिहास सुनाते थे कि पहले साधुओं में दक्षिणा का प्रचलन नहीं था, ही नहीं प्रचलन, बहुत कम, कभी कभार कोई उत्सव में कुछ बधाई मिल गई, कोई दक्षिणा का प्रचलन नहीं था। यहां अष्ट सखी मंदिर है वृंदावन में, अष्ट सखी मंदिर। तो महाराज जी कहते कि अष्ट सखी मंदिर जिस सेठ ने बनाया था, वो सेठ जो है वो 5 मूर्ति को रोज ब्यारू कराता था, रात में 5 मूर्ति की ब्यारू रोज, बढ़िया इमरती जलेबी और बढ़िया सुंदर खस्ता कचौड़ी और बढ़िया रबड़ी और बढ़िया बढ़िया चीज ठाकुर जी को ब्यारू में भोग लगता, और 5 साधु जी माता था वो रोज बदल बदल कर। तो नंबर आ जाता था, कोतवाल बता देता था कि किसका नंबर है, कोतवाल को भी वहां नित्य प्रसाद मिलता था। तो महाराज जी कहते थे कि ठंड के समय साधु जाने से कतराते थे, अरे कौन मरे वो जाए वहां ठंड में, खिलाएगा तो सही लेकिन ठिठुर जाएंगे आते जाते, क्यों तो दक्षिणा होती नहीं, दक्षिणा थी नहीं। तो ऐसी फिर धीरे धीरे आना कम हो गया साधुओं का, लड्डू कचौड़ी के नाम पे जाए नहीं। तब सेठ ने कहा, वृंदावन की घटना सुनाई, महाराज जी की सुनाई हुई, तो बोले फिर उसने कहा कि दो आना दक्षिणा मिलेगी, कितनी, दो आना मिलेगी। बोले ऐसा लोभ उसने जगाया दक्षिणा का कि अब तो सब तैयार हो गए जाने की। फिर ठाकुर जी की दया हुई, उसने चाराना कर दिया, दक्षिणा में चाराना मिलेंगे, कितने, चाराना मिलेंगे। तो ले चाराना दक्षिणा जब हो गई, आओ महाराज जी बिराजो, कंबल यहां बिछाए इस पर बिराजो कंबल। पूज्य रामकृष्ण मिशन वाले स्वामी जी बिराजे, तो चाराना दक्षिणा जब हुई तो महाराज जी कहते थे कि ये स्थिति आ गई कि जिस साधु को न्योते में न भेजें वो आसन लेके तैयार जाने के लिए। हम इतनी सेवा करते हैं, दिन से रह रहे हैं यहाँ, है? बताओ हमारे चाराना दक्षिणा के मारे गए, अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ, अब बहुत दिन टोकना मांग लिए, बहुत दिन सेवा कर ली, अब हम उठाए आसन जाए। कहे ऐसे उसने दक्षिणा का लोभ बढ़ाया, फिर धीरे धीरे तो और भी मिलने लगी दक्षिणा। कहते मेरे सामने दक्षिणा का प्रचलन हुआ, महाराज जी कहते थे, और जमात जाती थी, कथा कीर्तन की। तो महाराज हमारे यहाँ गांव में उत्सव है, साधु पधारें कृपा करें, तो संत पहुंच जाते थे। आने जाने की व्यवस्था जजमान भगत करता था, तो वहाँ खूब कीर्तन होता था, पाठ होता था, कीर्तन होता था। और जब वो भगत कुछ दक्षिणा देने लग जाता था तो साधु नाराज हो जाते थे, कान पर हाथ रख लेते थे, अरे राम राम, ये कथा कीर्तन बेचने आए हैं हम, हरिनाम को हम बेचेंगे नहीं, हमने पाठ किया है, हमने अखंड पाठ किया है, कीर्तन किया है, दक्षिणा लेती वो तो खत्म, हम बेचने नहीं आए। तू बड़ा आदमी होगा, अपने घर के लिए होगा। नाराज हो जाते थे महात्मा, क्योंकि कथा कीर्तन के बदले कुछ लेना ये उसको विक्रय माना जाता था कि हमने बेच दिया इसको। अब उल्टी स्थिति है, पाठ है यहाँ कल से, मान लो हमने कहा कल से पाठ है रामचरितमानस का, नवान्न पाठ होगा, आप लोग जरूर आइए। महात्मा लोगों से विनती है कि वो लोग जरूर आवे, अपना नाम लिखावे। वो पूछेंगे कि कैसा पाठ है, हमने कह दिया प्रेम पाठ है, तो प्रेम से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रेम की क्या, प्रेम पाठ माने जिसमें दक्षिणा ना हो, वो प्रेम पाठ है। अरे भाई, प्रेम पाठ में तो सबसे पहले आना चाहिए, पर प्रेम पाठ होने से हमारी भावना न्यून हो गई, कमजोर हो गई। महाराज जी कहते थे लड्डू कचौड़ी और दक्षिणा की मार ने सब साधुओं का भजन चौपट कर दिया। ये बात तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, कहते हैं कि महाराज हम दूसरों को समझाते हैं कि संपूर्ण साधनों का फल हरिनाम है, वेदों का सार हरिनाम है, भव सागर के भव सरिता का जहाज नाम है, पर उस नाम को मैं तुच्छ धन के लालच में बेच देता हूं। बेची होथ है चिचेरो, चेरो बेचता ही नहीं हूं, चेरा और हो जाता हूं, चेरा माने उन धनी मानी पुरुषों की जी हजूरी करने लग जाता हूं, उनका सेवक बन जाता हूं। कहता तो अपने को स्वामी हूं, पर उन धनी मानियों का सेवक बन करके मैं रहता हूं, उनकी जी हजूरी करने लग जाता हूं। और क्या स्थिति है, कब हूं कहो संगति प्रभावते, जाऊं सुमारग नेरो तब करी क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भट भेरो। किसी अच्छे सज्जन पुरुष के, साधु पुरुष के संग की महिमा से मन में ये आ गया कि भाई सत्संग में जीवन ही जीवन है, हमें सत्संग जरूर करना चाहिए, और हम अच्छे मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े। वहां भी पथ से भ्रष्ट हो गए, संतों का संग करके सत्संग की रुचि बढ़ी, और सत्संग की रुचि बढ़ी तो भगवान की ओर बढ़ा, लेकिन उस पथ पर भी नहीं चल पाया। तब करी क्रोध, क्रोध कर दिया, क्रोध ही चांडाल है और कोई दूसरा चांडाल नहीं है, क्रोध ही चांडाल है। एक स्वामी जी, एक ब्राह्मण देवता वो गंगा जी के नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के संध्योपासन आदि कर रहे थे, बाहर निकले, घाट पर एक झाड़ू लगाने वाली माता झाड़ू लगा रही थी, तो उसकी झाड़ू की एक कंकड़ी धोखे से उछट के ब्राह्मण को छू गई, नाराज हो गया, हे झाड़ू मार दिया। महाराज झाड़ू तो नहीं मारा, बोले छू गया, बोले छू गया तो कोई बात नहीं, आप गंगा जी में भी गीले कपड़ा हो, एक गोता और लगा लो गंगा जी में, एक गोता और लगा लो गंगा जी में, क्या परेशानी है। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गया। वो ज्यों ज्यों क्षमा याचना करे त्यों त्यों वो क्रोध करता चला जाए। अंत में उस झाड़ू लगाने वाली माता ने क्या किया, उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया, जोर से हाथ पकड़ लिया। अब वो इतनी तगड़ी थी, ब्राह्मण बेचारा दुर्बल था और वो झाड़ू लगाने वाली खूब तगड़ी थी, ताकतवर थी। उसने जोर से हाथ पकड़ा तो ब्राह्मण ने खूब कोशिश की छुटाने की, छुड़ा नहीं पाया। कहा छोड़ छोड़ छोड़, बोले छोड़ूंगी नहीं। क्यों? बोले तुम तो मेरे पति हो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। अरे मैं पवित्र ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला, मैं तेरा पति कैसे? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा। लोग तमाम इकट्ठे हो गए, बोले अरे भाई बहुत अन्याय कर रही ब्राह्मण के साथ, ये तेरा पति कैसे? बोले तुम लोग नहीं जानते हो, राजा के पास चलेंगे, झगड़े का फैसला वहीं होगा, राजा के पास। राजा ने कहा भाई क्या बात है? बात क्या है? कुछ नहीं है, ये मेरा पति है, मेरे घर चलने के लिए राजी नहीं है, यही बात है। तो समझ में बात आती नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी कैसे, ये तुम्हारा पति कैसे, तुम तो झाड़ू लगाने वाली हो। हाँ झाड़ू लगाने वाली हूँ। ये तुम्हारा पति कैसे, तो देखने में पंडित जी लग रहा है, ये कैसे पति तुम्हारा? पंडित जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज, मैं ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, कहाँ ये मैं कैसे? नहीं नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा पति है, इसको मैं घर ले जाऊंगी, छोड़ नहीं सकती इसको। और जो काम मैं करती हूँ वही काम इससे कराऊंगी, कल से ये वो आंख नाक नहीं मूंद पाएगा, दलिया और झाड़ू लेके साथ लेके आऊंगी इसको। हाँ ऐसी वैसी नहीं हूँ, भागने नहीं दूंगी इसको, छोड़े ही नहीं हाथ। राजा ने कह रही भाई ऐसा क्यों कर रही है? तो उसने कहा महाराज मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर एक जगह कथा हो रही थी, उस कथा में पंडित जी कह रहे थे कि क्रोध ही चांडाल है, वो चांडाल ही मेरा पति है। तो फिर मैंने कहा कि मेरा पति है, इसलिए मैंने हाथ पकड़ लिया। तो राजा ने कहा देखो कितनी ऊंची शिक्षा ये दे रही है, हैं? बोले मैंने बहुत क्षमा याचना की इससे, लेकिन ये माना नहीं, क्रोध पर क्रोध करता चला गया। तो इतना क्रोधी तो चांडाल होता है, मैं क्रोध करने वाला ही चांडाल है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ने अपनी भूल का अनुभव किया और कहा कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। स्वामी जी महाभारत में देवयानी के और शुक्राचार्य के प्रसंग में एक बड़ी सुंदर बात है। देवयानी जब नाराज हो जाती है शर्मिष्ठा के दुर्व्यवहार से और बहुत क्रोध करती है, तो उसके पिता शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो बेटी देवयानी, किसी व्यक्ति ने 1000 वर्ष तक योग यज्ञ जप तप आदि साधन किए, तीर्थ यात्रा की, दान पुण्य किया, अश्वमेध वाजपेय जैसे यज्ञ किए, कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने क्रोध न करने का व्रत लिया हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने 1000 वर्ष तक कठोर साधन किए हैं उस व्यक्ति का पुण्य क्रोध न करने वाले व्यक्ति के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि 1000 वर्षों का किया हुआ साधन एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाता है। क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है, अंधा बांटे जेवरी और पीछे बाछा खाए, अग्रस्वामी जी की कहावत है, जानते हो? अंडा बांटे जेवरी, अंधा आदमी रस्सी बट रहा था, एक बछड़ा था पीछे, उसका अभ्यास था रस्सी चबाने का, तो वो अंधा बटता रस्सी और जब वो बाहर निकलती तो जितनी बाहर निकलती उतना बछड़ा चाव करके उसको काट के अलग कर देता। तो अंधा सवेरे से लेके शाम तक रस्सी बटता रहा, जब नापे तो सवा हाथ, उसको आश्चर्य हो गया, खाना पीना छोड़ के सवेरे से रात तक हमने रस्सी बनाई और वो सवाई हाथ हुई, इससे आगे नहीं बढ़ती, क्या बात है। तब कहा कि बछड़ा उसको चबा जाता है। ऐसे ही हम खूब साधन करते हैं पर क्रोध आदि ये हमारे साधन की रस्सी को चबा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, पर हम साधन भी करते हैं, सत्संग में जाते हैं, साधन के पथ पर, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलते हैं, तो क्रोध आदि विकार हमारे हमको साधन पथ से नीचे गिरा देते हैं। एक तो क्रोध और एक है कुमनोरथ। कुमनोरथ, कुमनोरथ क्या है और सुमनोरथ क्या है? भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले के चित्त में केवल और केवल भगवत प्राप्ति का ही मनोरथ होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, दूसरा कोई मनोरथ उसके मन में नहीं होना चाहिए। महाराज क्या कहें, कहने में थोड़ी सी बात थोड़ी कड़ी है, परमार्थ का भी संकल्प उसको भगवत प्राप्ति के पद से च्युत करने वाला है। बहुत ऊंची बात है। हम अन्न क्षेत्र खोलेंगे, हम प्याऊ खोलेंगे, हम अमुक संस्था खोलेंगे जिससे लोगों का हित होगा, अच्छी बात है, पर यदि भगवत प्राप्ति के पूर्व कार्य किया गया तो उसी में अटक भटक के रह जाओगे, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए जिन महापुरुषों ने कार्य किया है उन्होंने पहले भगवान की कृपा, भगवान की करुणा से भगवान की अनुभूति की है, फिर भगवान की आज्ञा हुई उन्होंने किया तो उनको बंधन नहीं हुआ। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की असीम कृपा से, उनकी चरणों की शक्ति से, गुरु भक्ति की निष्ठा से, भगवत प्रेरणा से स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने विवेका रामकृष्ण मिशन के रूप में पूरे विश्व में संपूर्ण मानव जगत की निष्काम सेवा का जो मार्ग उन्होंने प्रस्तुत किया है वो अपने आप में अपने जैसा ही है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। दूसरी मिशनरियां भी काम कर रही हैं, पर वे उसकी आड़ में धर्मांतरण का दुष्चक्र चला रही हैं, पर यहां कोई भेद नहीं है, नर को नारायण मान करके सेवा है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसकी दिव्य महिमा यह हुई कि थोड़ी सी आयु में इतना बड़ा कार्य करके श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज भगवान की नित्य सन्निधि उनको प्राप्त हुई, केवल और केवल गुरु निष्ठा के बल से। लेकिन हमारे हृदय में गुरु गोविंद के प्रति जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी नहीं है, हमें अभी अनुभूति कुछ भी नहीं हुई है और हम केवल परमार्थ के नाम पर आगे बढ़ गए तो भी कहीं न कहीं ठगे जाएंगे। या तो कोई समर्थ पुरुष आज्ञा दे दे, हाँ ठीक है तुम ऐसा करो, तो ही तुम्हारा साधन बन जाएगा, काम बन जाएगा। भिक्षा मांग के ले आए और कोई भूखा आ गया, एक रोटी उसने से दे दी, आपका अन्न क्षेत्र खुल गया, आपको अन्न क्षेत्र खोलने की, साधु का अन्न क्षेत्र हो गया, आपके कमंडल में जल है, कोई वरम तस् निरीहता प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्श नंबरम। धर्म के लिए भी जिसके मन में धन की कामना है, अच्छा होता कि धन की कामना से उदासीन हो जाता, क्यों? क्योंकि कीचड़ में पैर घुसा के धो लिया जाएगा, इससे अच्छा है कीचड़ में पैर घुसाया ही क्यों जाए। त्याग वैराग्य की बातें सामान्य नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, बहुत ऊंची बातें हैं। ये कुमनोरथ भजन करने वाले व्यक्तियों के मन में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, फिर वैसा होने लग जाता तो भजन जाना चाहिए भगवान की दिशा में, वो चला गया संसार की तरफ। एक महात्मा थे स्वामी जी अयोध्या जी में, बहुत अच्छे संत, श्री राम रगड़े दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, हमने उनका दर्शन किया, वृंदावन कुंभ में भी वो आए थे। ये कुंभ नहीं, इस कुंभ के पिछले कुंभ, हमारा ये वृंदावन का चौथा है, तीसरे कुंभ की बात, वो आए थे। उस समय उनकी आयु 127 वर्ष की थी। कितनी आयु थी? 100 नहीं बोलते थे, 27 वर्ष बोलते थे केवल, 27 वर्ष। तो जब भी युवा अवस्था में थे तो पेड़ के ऊपर रहते थे, अयोध्या जी में प्रहलाद घाट पर बट का पेड़ है, उसके ऊपर रहते थे वो। बड़ी वचनानंदी सुनते तो एक भगत आया, बोला महाराज यहाँ हम जमीन खरीद देंगे और यहाँ बढ़िया मंदिर बना देंगे, आश्रम बना देंगे। आप पेड़ पर रहते हो, बहुत तकलीफ होती है। वो कुछ नहीं बोले, वो माला फेर रहे थे, हजारा माला से राम राम राम राम कर रहे थे। अब वो बोलते ही चला गया तो उन्होंने उठाया, धुना जल रहा था उसका लक्कड़, जलता मारा वारा नहीं, डराना था उन्हें, जलता हुआ लक्कड़ उठाया, उठाकर जोर से फटकार करके बोले भाग यहां से, भागता है कि नहीं? हमारा भजन ईंट पत्थर बनने वाला नहीं है, हमारा भजन तो एक एक नाम श्री सीताराम जी के चरणों में पहुंचेगा, हमारा भजन ईंट पत्थर होने वाला नहीं है। कह करके जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है, ऐसे महाराज वो बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। हमसे बड़ा स्नेह रखते थे वो संत, बड़ी कृपा करते थे। यहाँ आए थे तो हमने उनको एक आम दिया चूसने के लिए, तो थोड़ा आम, दांत वांत थे नहीं तो आम चूसते बहुत अच्छे लग रहे थे। आम चूसा उन्होंने, चूस करके उन्होंने दे दिया, पूरा नहीं चूसा गया। तो हमको हुआ कि चलो ऐसे संत का प्रसाद मिले तो हमको भी उनका प्रसाद मिला, अवसर मिला। अच्छे संत, बड़ी कृपा करते थे। तो कहने का आशय ये है कि भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई मनोरथ नहीं हे भगवान। हाँ एक बात और कह दे, क्या समय तो हो गया फिर भी कह देते हैं। एक संत थे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी। 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे वो, 106 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए और एकदम विरक्त थे। तो हम कभी कभी गुजरात सौराष्ट्र में उनके निकट जाते थे और वो बुलाते थे तो कुछ सत्संग होता था, बहुत अच्छे संत। तो एक बार सौराष्ट्र में बड़ी जोर का अकाल पड़ा, ये बात एकांतिक अनुभूति की सुना रहे हैं आपको। तो ऐसा अकाल पड़ा कि पशु पक्षी भी अन्न जल के अभाव में प्राण त्यागने लगे, गांव के गांव खाली होने लगे। और उस समय भी बाबा को कोई न कोई दयालु पुरुष भिक्षा दे जाता था, बाबा जंगल में रहते थे, नंगे रहते थे। बाबा एक दिन बहुत रोए, स्वामी संपूर्णानंद जी के द्वारा सुनाई हुई घटना दास को एकांत में, बोले मैं रोने लगा कि प्रभो इन प्राणियों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं नंगा धड़ंगा रहता हूँ फिर भी आप मुझे तो भोजन देते हैं, पर ये अन्य के अभाव में और भाग रहे हैं, पशु पक्षी भी प्राण त्याग रहे हैं। तो बोले जैसे ही मैं रोया तो साक्षात श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए। अब भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले कि स्वामी जी तुम संकल्प करो तो सबको भोजन मिलने लग जाएगा। क्या कहा भगवान ने कि तुम संकल्प करो तो यहाँ जितने लोग हैं सबको भोजन मिलने लग जाएगा, कोई छोड़ के गांव घर नहीं जाएगा, सबको भोजन मिलने लग जाएगा। तो कहते हम तो ठाकुर जी की चतुराई को पकड़ गए, हम सावधान हो गए। तो हमने उनसे कहा कि जय जय आपका संकल्प कमजोर पड़ रहा है जो मैं संकल्प करूं, ध्यान यही बात, आप सत्य संकल्प हो, आपका संकल्प कमजोर पड़ रहा है जो मैं संकल्प करूं। अरे जीव संकल्प विकल्प के कारण ही तो आपकी माया में बंध जाता है, तो आपकी कृपा से मेरी समझ में आ गया है मैं संकल्प करने वाला नहीं हूं, साधु हूं, प्राणियों को दुखी देखकर रो लूंगा लेकिन मैं संकल्प नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है तो आप संकल्प करो। भगवान मुस्कुराए, बोले संकल्प कर लिया और भगवान चले गए। अंतर्धान हो गए। इसके बाद तमाम लोग, कुछ उस समय रियासती कुछ राज परिवार के लोग आ गए, उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ अन्य क्षेत्र चल जाए तो अच्छा है, और अपने आप ही बिना संकल्प के नक्षत्र चलने लग गया। एक एक दिन में 50,000 आदमी ने भोजन किया। बस मर्यादा केवल इतनी ही थी, जब तक अकाल चला तब तक लगातार भोजन भंडारा चला, अखंड भंडारा, जैसे अखंड कीर्तन होता है ऐसे अखंड भंडारा। स्वामी जी की केवल एक ही आज्ञा थी कि भोजन करने वाले को थोड़ी देर कीर्तन में जरूर बैठना पड़ेगा। तो श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन होता था। कुछ मुसलमान आए, बोले महाराज भूखे तो हमें परम श्री राम जय राम जय जय राम नहीं कर सकते। तो स्वामी जी बोले तुम अलग मंडली बना के अल्लाह के नाम का कीर्तन करो, हम तो उदारवादी हैं, हम सबको अल्लाह के नाम का। तो अल्लाह के नाम का कीर्तन उन्होंने नहीं किया, मुसलमान भी कीर्तन में बैठते थे आकर। तो वे एकांत में उन्होंने ये कहा कि जीवन में ऐसे अवसर आएंगे, पर साधक को संकल्प से बचना है। संकल्प करेगा तो भगवत प्राप्ति के मार्ग से वंचित हो जाएगा। संकल्प एक ही करना है, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करना है, इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई संकल्प नहीं करना। पर क्रोध और कुमन औरथ देत कठिन भट भेरो, ये हमको मार्ग से च्युत कर देते हैं। हे भगवान, एक तो मैं दीन मलिन हूँ, हीन मती हूँ, और विपत्तियों ने मुझे चारों ओर से जकड़ रखा है, विपत्तियों के जाल में घिरा हुआ हूँ, और इसके ऊपर भी हमारा मन कहते हैं तेरी छाती पर दार धरूंगो, ये मन और हमारी छाती पर दार धरने जैसा काम कर रहा है। और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, आप राम रघुवीर गुसाई होकर के भी मन को थोड़ा अनुशासित नहीं करते हो, थोड़ी डांट लगाइए इसको। आप डांट देंगे तो ये 3-2-5 करना भूल जाएगा। इसलिए भगवान आप मेरे मन के ऊपर कृपा कीजिए, मेरे मन का निग्रह कीजिए। अंतिम में अंतिम पंक्ति तुलसीदास जी की कह करके हम विराम करेंगे। हारि पर्यो करि जतन बहुत विधि, ताते कहत सवेरो तुलसीदास, यह त्रास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो। हे भगवान, मेरे बस की बात होती तो मैंने कर लिया होता, मेरे बस की बात तो अब रही नहीं, इसलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मुझे अपने साधन का भरोसा नहीं, मुझे तो आपकी कृपा का भरोसा है, आपकी शरणागति का भरोसा है। हे भगवान, मेरी इस विपत्ति के नाश का एक ही साधन है कि हृदय करहु तुम डेरो, आप हमारे हृदय में डेरा कर ले, डेरा माने निवास स्थान बना लीजिए, मेरे हृदय में आकर आप अविचल भाव से विराजमान हो जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी के साथ आज का यह सत्संग सत्र संपन्न होता है, और कल 144वें पद की चर्चा हम करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति अविराम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।